سرکار ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من الرزق فجعلتم من ما أنزل الله لكم من الرزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صل على نبينا صل خدا شفیع نا صلی علی محمد آقا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا صلی علی کریم نا صلی علی محمد سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا صلی علی نبی نا صلی علی محمد سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس علیہ کا تحریر کردہ بڑا ہی پیارا کلام رضوی دامن برکات علیہ کا تحریر کردہ بڑا ہی پیارا کلام آقا کا جشن مناتے ہیں آقا کا جشن مناتے ہیں کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ مرحبا کی صداؤں کے ساتھ بے شمار برکتیں ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ صلو علی الحبیب برکتیں ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ صلو علی الحبیب خدا پاک کی رسی کبھی ہر گنا چھوڑے خدا پاک کی رسی کبھی ہر گنا چھوڑے گے خدا پاک کی رسی کبھی ہر گنا چھوڑے گے خدا پاک کی رسی کتنا چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دام گے نبی ہر کتنا چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے چھوڑیں گے نبی ہر کتنا چھوڑیں گے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو ہر بچے گرام کر بولو لگاتے جائیں گے غم یار رسول لگاتے جائیں گے غم یار متانا مر ہوا کی تھوڑے ہر چھوڑے گے منانا چکنے نیلا نبی ہر کتنا نہ جشنِ میلا تل نبی ہر کتنا چھوڑیں گے مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید آمد نور خدا صلی علی خوش آمدید یا حبیب کبریا صلی علی خوش آمدید تاجدار انبیاء صلی صلی علی خوشیام دین اے میرے مشکل کشا صلی علی خوشیام دین جانو دل تم پر فدا صلی علی خوشیام دین جانو دل تم پر فدا صلی علی خوشیام دین کیوں ہے گر گر روشنی ہے آج کس کا جشن ہے آمینہ کے لال کا صلی علی خوشیام دین آمینہ کے لال کا صلی علی خوشیام آمینہ کے لال کا صلی علی خوشیام دین جشن میلاد النبی کی دھوم گے چاروں طرف جشن میلاد النبی کی دھوم گے چاروں طرف ہر کوئی ہے کہہ رہا صلی علی خوشیام دین ہر کوئی ہے کہہ رہا صلی علی خوشیام دین ہر کوئی ہے کہہ رہا صلی علی خوشیام دین آمینہ کے گھر میں جب آمد محمد کی ہوئی آمینہ کے گھر میں جب آمد محمد کی ہوئی چار سوئے شور اٹھا صلی علی خوشیام دین چار سوئے شور اٹھا صلی علی خوشیام دین ہر دو سینے میں سرور و راک کر دو نور نور دل میرا دو جگمگا صلی علی خوشیام دین دل میرا دو جگمگا صلی علی خوشیام دین دل میرا دو جگمگا صلی علی خوشیام دین دل میرا دو جگمگا صلی علی خوشیام دین قبر میں جلوہ نبی کا دیکھ کر استار کاش قبر میں جلوہ نبی کا دیکھ کر استار کاش بول اٹھے بے ساختہ صلی علی خوشیام دین بول اٹھے بے ساختہ صلی علی خوشیام دین بول اٹھے بے ساختہ صلی علی خوشیام دین جو چاہو مانگ لو دروازہ رحمت کھلائے رحمت کھلا گیا تمہیں خالی ولادت کی گھڑی ہرگز نہ چھوڑیں گے تمہیں خالی ولادت کی گھڑی ہرگز نہ چھوڑیں گے تمہیں خالی ولادت کی گھڑی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلا دل نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے سرکار کی آمد ذرا جھوم کے بولو اے کام اٹھا کر بولو حوالے لا کر بولو دیوانو جھوم کے بولو ہوا سردار کی آمد ہوا دلدار کی آمد ہوا یاسین کی آمد ہوا طہٰ کی آمد ہوا جو کوئی کھاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی جس کا کھاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے نبی کے گیت گانا ہم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے نبی کے گیت گانا ہم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلا دل نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلا دل نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلا دل نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے آ گئے ہیں مصطفیٰ خوشیام دین ہو گئے جلوہ نما صلی علی خوشیام آمدید جھوم جاؤ دیکھ تو امداد کرنے آ گئے خلق کے حاجت روا بلے علا خوش آمدید سب سے پرچم چار سو لے را رہے ہیں جشن ہے آمد محبوب کا بلے علا خوش آمدید آمد محبوب کا بلے علا خوش آمدید جھوم جاؤ دیکھ تو امداد کرنے آ گئے جھوم جاؤ دیکھ تو امداد کرنے آ گئے خلق کے حاجت روا صلی اللہ خوش رام جی خلق کے حاجت روا صلی اللہ خوش رام جی بے نواؤ آؤ تم آؤ گناہگارو بھی تم صدقہ لے لو نور کا صلی اللہ خوش رام جی صدقہ لے لو نور کا صلی اللہ خوش رام جی صدقہ لے لو نور کا صلی اللہ خوش رام جی گنبد خضرا کے جلووں سے یہ دل آباد ہو گنبد خضرا کے جلووں سے یہ دل آباد ہو گنبد خضرا کے جلووں سے یہ دل آباد ہو در پہ حاضر ہے گدا صلی اللہ خوش رام جی در پہ حاضر ہے گدا صلی اللہ خوش رام جی در پہ حاضر ہے گدا صلی اللہ خوش رام جی آپ کے قدموں میں میرا خاتمہ بالخیر ہو آپ کے قدموں میں میرا خاتمہ بالخیر ہو آپ کے قدموں میں میرا خاتمہ بالخیر ہو آپ کے قدموں میں میرا خاتمہ بالخیر ہو آپ کے قدموں میں میرا خاتمہ بالخیر ہو آپ کے قدموں میں میرا خاتمہ بالخیر ہو در پہ حاضر ہے گدا صلی اللہ خوش رام جی در پہ حاضر ہے گدا صلی اللہ خوش رام جی در پہ حاضر ہے گدا صلی اللہ خوش رام جی اب تکیے پاک میں دو گز زمین دے دیجیے اب تکیے پاک میں دو گز زمین دے دیجیے در پہ حاضر ہے گدا صلی اللہ خوش رام جی در پہ حاضر ہے گدا صلی اللہ خوش رام جی در پہ حاضر ہے گدا صلی اللہ خوش رام جی چوم کر چوم کر اتار لب کو چوم کر مست ہو کر دو صدا صلی اللہ خوش رام جی منانا جشن میلا دل نبی ہر کتنا چھوڑیں گے سرکار کی آمد مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا میرا کر بولو مانو جھوم کے بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی ولادت میرے سردار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا صحابہ اور ولیوں کی محبت دل میں ڈالی ہے ولیوں کی محبت دل میں ڈالی ہے صحابہ اور ولیوں کی محبت دل میں ڈالی ہے لہذا دعوت اسلام دعوت اسلامی لہذا دعوت اسلامی ہم ہر گز نہ چھوڑیں گے لہذا دعوت اسلامی ہم ہر گز نہ چھوڑیں گے لہذا دعوت اسلامی ہم ہر گز نہ چھوڑیں گے لہذا دعوت اسلامی ہم ہر گز نہ چھوڑیں گے اسلامی کو ہر گز ہرگز کبھی بھی ہم نہ چھوڑیں گے, کبھی بھی ہم نہ چھوڑیں گے, کبھی بھی ہم نہ چھوڑیں گے, کبھی بھی ہم نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی, ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی, ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا, کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا, کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا, کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی, ہرگز نہ چھوڑیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملا کے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھلملا کے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, اب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے, ہاں ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے, جب کے ہاتھ دل جلاتے پٹاتے جائیں گے, ناتے محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے, ہاں ناتے محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے, ہاں ناتے محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے ہم, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے ہم, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے, مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے, چار جانب ہم دیے گی کے جلاتے جائیں گے, چار جائیں گے ہر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے, گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے, ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لے جائیں گے, بولو ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لے جائیں گے, بولو ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لے جائیں گے, ہاں ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے, ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے, ہاں ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے, ہاں ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے, ریتے میلا گل نبی کی سب چراغا کر کے ہم, ریتے میلا گل نبی کی سب چراغا کر کے ہم, قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے, ہاں قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے, ہاں قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے, ہاں سب نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے, ہاں ریتے میلا گل نبی کی سب چراغا کر کے ہم, ریتے میلا گل نبی کی سب چراغا کر کے ہم, قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے, قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے, جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد, ذرا جھوم کے بولو جھوم کے بولو, آقا کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا, جھوم نکل سارے کہو آقا کی آمد مرحبا حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی کو تمہاری گورے تیرا جگ مگاتے جائیں گے کو تمہاری گورے تیرا جگ مگاتے جائیں گے ہاں وہ تمہاری گورے تیرا جگ مگاتے جائیں گے ہاں وہ تمہاری گورے تیرا جگ مگاتے جائیں گے ہاں خوب برسے گی جنازے پر خدا کی رحمتیں ہاں خوب برسے گی جنازے پر خدا کی رحمتیں ہاں خوب برسے گی جنازے پر خدا کی رحمتیں قبر تک سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے قبر تک سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے قبر تک سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے حشر میں تیرے دیوائے حمد عطار ہو نعتِ سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے منانا جشن میلا کل نبی ہر کس نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلا کل نبی ہر کس نہ چھوڑیں گے اور تسلی نہ ہو مایوس قبروں حشر میں عطار میرے عطار پیارے عطار تسلی مایوس خبروں حشر میں عطار تجھے تنہا رسول ہاشمی ہر کس نہ چھوڑیں گے تجھے تنہا رسول ہاشمی ہر کس نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلا دل نبی ہر کس نہ چھوڑیں گے سرکار کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو چلے را کر بولو مرحبا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا کی ولادت مرحبا کی ولادت مرحبا سردار کی آمد مرحبا منانا جشن میلا کل نبی ہر کتنا چھوڑیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 383 صفحات پر مشتمل کتاب مناجاتوں نعتوں منقبتوں کا معطر معطر مدنی گلدستہ وسائل بخشش کے صفحہ نمبر 7 پر ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نقل کرتے ہیں اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عین العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس دن اور رات کے گناہ بخش دے اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس دن اور رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور. کفل مدینہ انشاء اللہ, مدینہ انشاء اللہ, کفل مدینہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. یہ بار بار محبتوں کے چور, چغل خور, چغل خور, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, یہ بار بار بار بار بار بار بار بار کیوں؟ ہمیں بار بار کیوں؟ اس شیطان کو نہیں چھوڑیں گے. شیطان کے خلاف جنگ. بس یہ مرض اتنا عام ہے کہ اس کو جتنا زیادہ غالباً لیا جائے کم ہی لگتا ہے, اور اس قدر اس غیبت نے اور اس چغلی کے مرض نے ہمارے معاشرے کو نیست و نابود کیا ہے کہ گھر کے گھر اجاڑ دیے, دوست کے دوست لڑوا دیے. اور ایسا نہیں ہے نا کہ ایک بار یہ پہلا نعرہ لگاتا رجب المرجب نے 1400 تیس سن ہجری. اور آج اس کو کئی ماہ ہو گئے, لیکن یہ اتنی جڑ پکڑ چکا ہے یہ مرض. الحمدللہ آپ غور کیجئے کہ جب سے یہ نعرے لگ رہے ہیں یا غیبت کے بارے میں بیانات کا سلسلہ, امیر سنت نے جب ہمیں کتاب دی غیبت کی تباہ کاریاں, یہ ساری چیزیں جب منظر عام پر آئیں تو غیبت سے بچنے کا الحمدللہ عزوجہ ذہن تو بنا ہے. بنا ہے نا ماشاءاللہ. اور پھر جب یہ نعرہ لگتا ہے نا تو ایک اگر جذبہ سویا رہا ہو رہا ہو تو نعرہ لگنے سے آدمی وہ جھرجھری آ جاتی ہے, نہیں نہیں میں نہیں سوؤں گا, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. پھر یہ بار بار دوہرا لینے سے وہ مقولہ ہے نا, ماں تکرارا, یہی ہے نا, جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دل میں قرار پا لیتی ہے. تو اتنی بار اس غیبت کے نعرے کو دہراتے رہیں اور کہ یہ اتنی قرار پا لے کہ جب بھی غیبت کی طرف کھڑا ہمارے پاؤں کی بیڑی بن جائے. مگر اس میں ہے یہ کہ اب جیسے کہ نعرہ سب لگائے نا, جیسے میں لگا تو نعرہ, تو کبھی ہمارے حمید بھائی نعرہ لگا دو, کبھی آپ نعرہ لگا دیں, تو کبھی یہاں سے کوئی نعرہ لگائے, کبھی وہاں سے کوئی نعرہ لگائے. اسی طرح نعت خواہ ہمارے اسلامی بھائی جو نعتیں پڑھنے کے لیے تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مختلف مقامات پر جاتے ہیں, ان کی بارگاہ میں بھی عرض ہے. مبلغین جو ہمارے مختلف اجتماعات میں بیان کرتے ہیں, تحصیل اجتماعات میں بیان کرتے ہیں, مدنی چینل پر جو ہمارے اسلامی بھائی جو دیگر بیانات کرتے ہیں, چاروں طرف سے لگے گا نا نعرہ تو وہ شیطان کیسا بوکھلا جائے گا, ادھر سے بھی نعرہ لگ رہا ہے, ادھر سے بھی نعرہ لگ رہا ہے, ادھر سے بھی نعرہ لگ رہا ہے, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرح سے نعرہ لگ رہا ہے شیطان کے خلاف اعلان جنگ, غیبت کے خلاف اعلان جنگ. اور پھر محبتوں کے چور چگل خور چگل خور. اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ اتنا نعرہ لگے کہ چگل خور کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ سارے میرے پیچھے پڑ گئے. چگلی لگانے لگے نا تو اس کو جس کو لگا رہے نا یا یہ لگاتے ہوئے اس کو خود محسوس ہو میں کر کے آ رہا ہوں. یہ سب مل کر کرنا پڑے گا, مل کر کرنا پڑے گا, یہ ایک آدھ سیم غالباً سب مل کر لگائیں اور ایسا لگائیں نعرہ یہ اجتماعات میں لگے, الحمدللہ مدنی مشوروں میں ہو, پھر وہ جو غیبت سے بچنے کا جو وظیفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد, اس کی عادت ہم سب ڈال کر رکھیں, پڑھ لیں ایک بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد, بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد. اس کی برکت یہ ہے کہ جب اس کو ہم کسی مجلس میں حاضر ہوں اور پڑھ لیں تو اللہ تعالی ان کو ہماری غیبت سے محفوظ رکھے گا, اے ہمیں غیبت سے محفوظ فرمائے گا, اور جب ہم جاتے ہوئے پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہماری غیبت سے محفوظ فرمائے گا اپنی رحمت سے. یہ پڑھنا یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ غیبت سے بچنے کا ذہن بھی ان کا رہے گا. تو یہ نعرہ اتنا ذہن میں بیٹھ گیا نا, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, یعنی کسی ایک کو دیکھ کر نعرہ کیوں یاد آئے, جس دعوت اسلامی والے کو کوئی دیکھے تو نعرہ یاد آ جائے گا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ہر اسلامی بھائی ایسا زبردست اس غیبت کے خلاف جنگ کا سپاہی بن جائے کہ جسے دیکھ کے ہر کوئی دیکھے بولے گا یہ غیبت کے خلاف سب سے زبردست سپاہی ہے, یہ جسے غیبت کو چھوڑنا نہیں ہے, یہ غیبت سے ٹھیک ٹھاک لڑائی کر رہا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمیں بھی بہت فائدہ ہوگا جب ہم بار بار بار بار بار بار غیبت کے خلاف جنگ کا نعرہ دہراتے رہیں گے, خود ہماری اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے اور غیبت سے چگلی سے بچنے کا ذہن بنتا ہے. اب جیسے کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, تو اب بار بار دہراتے رہیں گے نا تو جیسے ایک بزرگ کے متعلق منقول ہے, مجھے کچھ خلاصہ یاد ہے کہ 20 سال نہ جانے کتنے سالہ فرماتے ہیں کہ میں نے خاموش رہنے پر مجاہدہ کیا, کوشش کی اور الحمدللہ مجھے کامیابی نصیب ہو گئی. تو ہمت ہارنا اپنی ڈکشنری سے, اپنی یادداشت سے نکالنا, یہ ہمارے شیخ طریقت امیر سنت کا بڑا پیارا مدنی پھول ہے. یعنی آپ نے کل بھی اپنے مدنی مذاکرے میں اور اس سے پہلے بھی بعض مدنی مذاکروں میں آپ نے کئی مرتبہ ہمارا یہ ذہن بنانے کی کوشش کی ہے کہ شیطان ہمیں بھیکانے سے مایوس نہیں ہوتا, شیطان گناہ کروانے سے مایوس نہیں ہوتا, شیطان وسوسہ ڈالنے سے مایوس نہیں ہوتا. مسلسل وسوسہ ڈالتے رہتا ہے, مسلسل بھیکاتا رہتا ہے, مسلسل اس کی ترکیب, اس کا مطلب کہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو ہمیں بھی ہارنا نہیں چاہیے. تو اب ڈٹ جائیں, اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد شامل حال رہی, ہماری نسبتوں کی برکت شامل حال رہی, تو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی. تو یہ نعرہ بار بار لگانا چاہیے, ابھی لگا دیں. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چگل خور چگل خور, محبتوں کے چور چگل خور چگل خور. میں بھی تو ابھی لگا دیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے, محبتوں کے چور چگل خور چگل خور. ماشاء اللہ, تو پیچھے سے ناک کھوا لگائے گا نعرہ. ہمارے ناک کھوا بھی زوردار نعرہ لگائیں گے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ, انشاءاللہ جاری رہے. اور اب نعرہ بھی لگا دو, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اور ہمیں ناز کو ہمت کرے, غیبت کے خلاف جنگ جاری, غیبت کے خلاف جنگ جاری, محبتوں کے چور چگل خور چگل خور, محبتوں کے چور چگل خور چگل خور, محبتوں کے چور چگل خور چگل خور. عوام بھی آ جائے جاری ہے, عز و جل جاری ہے, عز و جل چگل خور چگل خور چگل خور چگل خور جاری رہے گی جاری رہے گی. بوکھلا جائے گا, بھابلا ہو جائے گا شیطان کے, یہ سارے کے سارے آ گئے میرے خلاف جھنڈا لے کر, اس شیطان کو نہیں کریں گے, غیبت کو نہیں کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, تو یہ سارے کے سارے جاری رہے گی جاری رہے گی. چگل خور چگل خور انشاءاللہ عز و جل. ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی حسد نہ کرو, ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرو, اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیارے ارشادات ہمیں عطا فرمائے ہیں, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسی ایسی ارشادات ہمیں دیے ہیں کہ اگر ان ارشادات پر ہمارا یہ معاشرہ عمل کرے, ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی عمل کا جذبہ عطا فرما دے, تو یہ معاشرہ مدری معاشرہ بن جائے, غیبتوں سے ہمارا معاشرہ بچ جائے, چغلی سے ہمارا معاشرہ بچ جائے, دل آزاری سے ہمارا معاشرہ بڑھ جائے. اور جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دل جوئی فرمایا کرتے تھے, اگر یہ دل جوئی کرنے کا انداز ہمیں نصیب ہو جائے, یعنی ایک تو غیبت کر کے کسی کو تکلیف پہنچانا, چغلی کر کے کسی کو تکلیف پہنچانا, کسی پر تہمت اور بہتان باندھ کر تکلیف پہنچانا, اس سے بالکل ہٹ کر ہماری طبیعت میں مسلمانوں کا جی خوش کرنا آ جائے, کہ فرائض کے بعد مسلمان کا جی خوش کرنا سب سے افضل عبادت ہے. سب سے افضل عبادت کہا گیا ہے اس کو, کہ مسلمان کا جی خوش کرے. تو کوئی بیمار ہے, کسی کو نزلہ ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے, تو اس کو پوچھ لیا, الحمدللہ اللہ سلامت رکھے امیر سنت کو. حالانکہ نزلہ ہے, نزلہ تو نزلہ ہے, سب کے سامنے آتا ہے, نظر تو آ ہی رہا ہوتا ہے, یعنی نزلہ ہے, کسی بیماری کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی میرے کو نزلہ ہے, وہ نزلہ تو ہے ہی, نظر ہی آتا ہے نزلہ. لیکن بس ہم لوگ ہم اس طرح کے واقع ہوئے کہ ہمیں مطلب اظہار کرنے کے اظہار کے بغیر ہمیں چلتا نہیں, تو ہمیں اگر نزلہ ہو بھی تو ہم ناک صاف کرتے کرتے کہ نزلہ بہت ہے میرے کو آج, ارے بھائی نظر آ رہا ہے نزلہ بہت ہے. تو خیر وہ کہے یا نہ کہے, لیکن الحمدللہ عز و جل ہم نے امیر اہل سنت کو یہ دیکھا ہے کہ جب کسی کو کسی ایسی چیز میں مبتلا پاتے ہیں تو آپ اس کی دل جوئی ضرور فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس کو. الحمدللہ اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنے کا بڑا پیارا مطلب اس میں ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی خوب دل جوئی فرمایا کرتے تھے, ان کی عیادت فرماتے تھے, ان کے پاس بیمار ہوتے تو تشریف لے جایا کرتے تھے, اور ایک انداز تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا. تو امیر سنت نے بھی الحمدللہ اس انداز کے ذریعے بڑی دل جوئی فرمائیے اپنے متعلقین محبین جو آتے ہیں. بالفرض امیل سنت کے سامنے کوئی نہیں بھی آتا لیکن کب پتا چل جائے امیل سنت کو کہ اگلا بیمار ہے اگلا پریشان ہے, تو ممکن ہوتا ہے کوئی صورت بنتی ہے تو فون کے ذریعے یا بیرون ملک بھی ہوتے ہیں, یہ بھی امیل سنت کو ہم نے دیکھا ہے بیرون ملک ہوتے ہیں اور پتا چل جائے کہ کسی کے یہاں فوتگی ہو گئی, کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا یا خود بیمار ہو گیا, تو اگر ممکن ہوا کوئی صورت بنی تو فون کے ذریعے ورنہ مکتوب, یا کوئی خوشی ہوئی تو باقاعدہ کسی جہاں جہاں ہو سکتا ہے اس کو تحفہ بھجوا دیتے ہیں, دل جوئے اس کو خوش کر دیتے ہیں, یہ خوش ہو جائے گا. الحمدللہ ہم نے یہ دعوت اسلامی کا یہ جو اتنا ہرا بھرا گلشن دیکھ رہے ہیں, جیسے کل بھی امیر علیہ سنت نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ آپ کو پکی پکائی ملی ہے, آپ کو پکی پکائی ملی ہے, کھا جاؤ اس کو. کیسے پکتا ہے, پکانے والے کو پوچھو کہ پکتا کیسا ہے, پکانا آسان کام نہیں ہے, کتنی تکلیفیں برداشت کی, وہ تکالیفوں کا جو باب ہے, مسائل کا جو باب ہے, اور یہ سارے ابواب تو جدا ہیں, لیکن ایک باب ہے وہ ہے جو قریب ہیں جو پاس ہیں, ان کو اتنی محبت دینا, ان کو اتنی شفقت دینا, ان کے ساتھ دل جوئی کیسے معاملات اختیار کرنا کہ یہ بے ساختہ دعوت اسلامی کے ماحول کو قبول بھی کرے اور مدنی کاموں میں مصروف عمل بھی ہو جائے. یہ اگر بندہ غور کرے تو یہ بہت ہی اعلی قسم ہے کسی کے ساتھ پیش آنے کی, کہ اس کو اتنا دل خوش کر دے ملنے والے کو کہ اس کا جی چاہے بار بار آنے کا, بار بار ملنے کا, نہ صرف جی چاہے بلکہ وہ مدنی کام کرنے اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور کندھا پیشانی سے برداشت کرے. الحمدللہ امیر سنت نے یہ انداز ہمیں عطا کیا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس طرح وہ کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو رہنے والے تھے ان کے ساتھ انتہائی ملنساری کے ساتھ پیش آتے تھے, اور ان کو جب پکارا کرتے تھے تو ان کے اچھے القاب اور کنیتوں سے پکارا کرتے تھے. تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ امیر اہل سنت جب کسی کو بلاتے ہیں یا پکارتے ہیں تو اس کا کیا انداز ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کو پکارتے تھے تو آپ کا یہ انداز مبارک ہوا کرتا تھا, تو کہیں کہیں پڑھا تھا میں نے, شاید آپ کے وہ حافظے میں بھی ہو, کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو جس قدر محبت کرتا ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ادائیں اس کا اتنا حصہ اسے نصیب ہوتا ہے. وہ یہی ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی, جو مجھ سے میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, تو جو جتنا زیادہ سنتوں کی طرف مائل ہوگا وہ نیچرلی اس کو مطلب وہ چیزیں ادائیں وہ ہے بھی ہے نا کہ وہ محبت جو ہے وہ اطاعت کرواتی ہے محبت اطاعت کرواتی ہے ماشاء اللہ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے انداز اور اس کے مطلب جس طرح وہ کرتا ہے اس طرح وہ اگلا بھی کرتا ہے تو اس اعتبار سے تو واقعی جس سے محبت کی جاتی ہے تو اس کے انداز مثال کے طور پر جیسے ابھی آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند عادت مبارکہ کا بیان کیا تو جیسے اس میں وہ تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ بھی ذہن ہم نے پڑھا کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اب ہمارے یہ آپ تین بیٹھے ہیں میں بھی حاضر ہوں ماشاء اللہ ہمارے اتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جیسے یہ ادا تھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ سمجھتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ اس طرح کا انداز ہوا کرتا تھا تو یہ انداز بھی ہم نے امیر علیہ سنت کی شخصیت میں دیکھا ہے کہ قریب رہنے والا گویا کہ سمجھتا ہے کہ سرکار مدینہ قریب رہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ امیر علیہ سنت مجھ سے محبت کرتے مجھے بہت زیادہ مطلب مجھے اہمیت دے رہے ہیں اور یہ خود میں امیر علیہ سنت نے اس طرح کے مدنی پھول ہمیں عطا بھی کیے ہیں کہ اس انداز سے رہا جائے کہ سب کو اپنے ہونے کی اہمیت کا اندازہ ہو یعنی کوئی شخص آتا ہے تو اس کے آنے کا ہمیں نوٹس لینا چاہیے کہ اسے اس پتہ چلے کہ میں آیا ہوں تو میرے آنے کی کوئی اہمیت ہے میرے آنے کا اس پر کوئی فرق پڑا ہے اور اس کو دوران مشورہ بیٹھے یا کبھی اس طرح بیٹھے کئی مطابق سن کو دیکھا کہ کوئی اسلام میں کافی دیر تک خاموش بیٹھے ہوں تو آپ خود ہی اسے کلام کر لیتے ہیں اور اس کو گویا کہ اس جگہ پر شامل کر لیتے ہیں کہ اس کی توجہ ہو کہ یہ بھی یہاں موجود ہے اور کئی اسلامی بھائیوں کو میں نے خود سنا ہے کہ وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری ادا تھی کہ سرکار صحابہ کرام علی رضوان یہ خیال کرتے تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یہ ادا اللہ کے کرم سے امیر سنت کو بھی عطا ہوئی ہے کہ کئی امیر سنت کے قریب رہنے والے اسلامی بھائی ملنے والے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ امیر سنت مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں تو یہ ایک ہمارے لیے اس میں کافی ماشاء اللہ اسباق موجود ہیں کہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کام کو کرنے کے لیے کیا انداز اختیار کرنا چاہیے تو جس طرح امیر سنت جیسے وہی بات میں دوہرا رہا ہوں امیر علیہ سنت نے کل فرمایا کہ دعوت اسلامی پکی پکائے میلے اس کو کھا جاؤ تو ظاہر ہے کہ اب کھانے کے جو انداز ہیں تو ہم اسی طرح کھائیں کہ جو کھانے کا انداز ہے وہ امیر سنت کو ہم دیکھ رہے مدنی کام کرتے ہوئے امیر سنت کے انداز ہمارے سامنے ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان اندازوں کو اختیار کر کے خوب اب جیسے جشن ولادت لے لیجئے ٹھیک ہے ہم جشن ولادت کی خوشیاں مناتے اب جلوس میلاد دیکھ لیجئے تو امیر علیہ سنت نے جلوس میلاد کا ایک اپنا انداز ہمیں دیا کہ نعتیں اور کلام چل رہا ہوتا ہے اور امیر سنت کو برسوں برس جلوس میلاد میں اسی انداز سے دیکھا کہ آپ سر کو جھکا کر ایک رقت بھرا انداز ہوتا ہے اور راستے بھر میلوں راستہ ہوتا ہے راستے بھر آپ مطلب روتے رہتے ہیں اور کلام چل رہے ہوتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے اسی طرح آپ شب ولادت جو ہے صبح بہارہ کا جو وقت ہے اب ہم مطلب کہ ہمارے کتنے سے ہزاروں اسلامی بھائی ہیں لاکھوں دنیا میں ایسے اسلامی بھائی ہیں جو برسہ برس سے جشن ولادت کی خوشیاں منا رہا جیسے مدنی چینل کے اوپر مسلسل اس طرح کے تاثرات چل رہے ہیں کہ دعوت اسلامی نے جشن ولادت منانے کا ایک نیا جذبہ دیا ایک ایسا انداز دیا جس سے پہلے ہماری اس انداز کی طرف ہماری توجہ نہیں تھی تو جلوس میلاد ہو یا وہ اجتماعی میلاد ہو ان تمام چیزوں کے مختلف انداز دیے اب یہ انداز ایسے دیے کہ وہ اندازوں کو لے کر اسلامی بھائی چل رہے ہیں اور وہ انداز اس طرح کے ہیں کہ ملک و بیرون ملک میں کئی ذمہ داران ہیں کہ انہوں نے اس انداز کو جب اختیار کیا ہے تو خود ہمیں مزہ آتا ہے کہ یہ ایک درود پاک پڑھتے ہوئے جیسے کل آپ نے ہمارے قومی کرکٹ کے کھلاڑی ہیں سعید اجمل بھائی کا جو کل وہ تاثرات آپ نے ریکارڈڈ سنے کہ کیونکہ مجھے ملے بھی تھے تو وہ کہتے بھی تھے کہ جب میں ہمارے علاقے میں آپ کی دعوت اسلامی والوں کے ساتھ جلوس میلاد میں جب میں چلا کرتا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ جلوس رکے ہی نہ، درود پاک پڑھ رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، سروں کو جھکا کر اور ایک ادب اور احترام کے ساتھ ایک قافلہ چلتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ایک انداز نعتیں پڑھتے ہوئے، نعتیں گنگناتے ہوئے، نعتیں سنتے ہوئے، جھنڈا ہاتھ میں لیے، سر کو جھکا کر آقا کی امن مرحبا کی صدائے لگاتا ہوا ایسا جلوس سے میلاد میں شرکت کے ایک انداز ہی امیل سنت نے دیا، اجتماعی میلاد کا انداز امیل سنت نے دیا. تو یہ ایک ایسی انداز ہے کہ اگر ہم اسے دنیا بھر میں لے کر، جیسے ابھی مدنی قافلوں کا امیل سنت نے ذہن دیا، ٹھیک ہے کہ ہم 11-12-13 ربیع النور شریف کو مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے، سب نہیں کریں گے، کریں گے نا انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، تو انشاءاللہ یہ مدنی قافلوں میں جب سفر اختیار کریں گے تو اب ظاہر ہے کہ وہاں جہاں جہاں اجتماعی میلاد ہوں گے یا جلوس میلاد ہوں گے ان تمام مقامات پر ہم جب اس انداز کو لے کر چلیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے خود ان کے اوپر کس طرح گہرا اثر پڑتا ہے، خود انہیں بھی شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح اجتماعی میلاد اور جلوس میلاد منانے کا ایک جذبہ نصیب ہوگا، مطلب ایک انداز نصیب ہوگا. تو آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جیسے یہ ادا آپ بیان کر رہے تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی ملنساری اور اتنے پیار و محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے کہ ان کے دلوں میں سرکار کی محبت بڑھتی رہتی. نیز یہ بھی آپ کا انداز تھا کہ آپ جب کسی کو پکارتے تو اس کے اچھے القاب کے ساتھ اور ان کی کنیت، کیونکہ کنیت کے ساتھ پکارنا بھی ایک مطلب اہل عرب کے اندر کسی کو کنیت کے ساتھ پکارنا جو ہے یہ اس کی عزت سمجھا جاتا تھا، تو کنیتوں کے ساتھ پکارا کرتے تھے اور اچھے القاب کے ساتھ پکارا کرتے تھے. تو امیر علیہ سنت کا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ امیر علیہ سنت کا اس طرح اگر آپ نے الحمدللہ امیر علیہ سنت بہت ہی پیار سے پکارتے ہیں، بہت پیارے انداز سے پکارتے ہیں، بلکہ پکارتے تو اچھا بہت لگتا ہے، انتظار کرتے ہیں کہ یہ پکاریں. ظاہر ہے کہ اتنے ہزاروں لاکھوں نوجوان جب ایک شخص کے قریب ہیں تو اس کے پکارنے کا انداز، اس کے ملنے کا انداز، یہ دل کو بھاتا ہے تو کوئی قریب آتا ہے نا، محبت ملتی ہے تو کوئی قریب آتا ہے، پیار اور شفقت ملتا ہے تو کوئی قریب آتا ہے، عزت ملتی ہے تو کوئی قریب آتا ہے. یوں ہی مطلب کہ یہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو مطلب دیوانے ہو کر جو پیچھے دوڑ رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، آپ سے یہ ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَغْوًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ صحابہ جو دیوانوں کی طرح آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نرم دل ہیں، محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں. اگر آپ دل کے سخت ہوتے تو یہ جو جھمگٹا لگا ہوا یہ آپ کے گر سے چھٹ جاتا بالکل. حضور کی محبت کی وجہ سے ہی جو ہے وہ صحابہ آپ کے ارد گرد رہا کرتے تھے. یہ قرآن پاک میں جی ہمیں یہ لیکن آگے بھی ہے نا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ان کے لیے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ان سے مشورہ کریں، وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ کریں. اور یہ مشورے میں یاد رکھیں جیسے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ ان سے مشورہ کریں، تو گویا کہ اب یہ تو بھی تو ہے نا کہ اللہ عز و جل اس کا پیارا رسول یہ مشورے سے مستغنی ہے، لیکن یہ اس کی شرح میں تفسیر میں غالباً اس طرح کا ہے کہ یہ ان کی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی دل جوئی تھی، ان کی دلداری تھی، ان کو اچھا لگتا تھا کہ ہمارے آقا ہم سے مشورہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن آگے کا بھی جو مضمون ہے نا وہ بھی بڑا پیارا ہے کہ جب کسی بات پہ تو مشورہ کر لو، فإذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ جب کسی کا ارادہ کر لو مشورہ کر لیا، ارادہ کر لیا پختہ، تو اب اللہ پہ توکل کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ اوصاف ابھی آپ نے قرآن پاک سے بیان کیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا میٹھے اسلام بھائیو انداز ہوتا تھا، اور یہ ایک آداب معاشرت کی بات ہے کہ ہمیں جو ہمارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو ہم رہتے ہیں ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اپنے گھر میں مبارک در اقدس پر رہنے کا انداز، صحابہ کرام میں رہنے کا انداز، ازواج مطہرات کے ساتھ رہنے کا انداز، سفر کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا انداز تھا، کھانے کا ایک اپنا انداز تھا، سونے کا انداز، تو پینے کا انداز، یہ سارے مختلف انداز جو آداب معاشرت سے متعلق ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان اندازوں کو اختیار کریں اور ان اندازوں کو لے کر آگے بڑھیں۔ انداز بھی کیسا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کا یاد آ رہا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کم و بیش 10 سال یا کتنے سال تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، تو فرماتے ہیں اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اتنے طویل عرصے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ یہ فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، جبکہ خادم ہے، خادم ہے۔ اور یہاں جو صورتحال ہے کہ وہ خادم تو خادم، جو ہماری صورتحال ہے وہ ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ بڑوں کو کس طرح پیش آ جاتے ہیں، اسی طرح چھوٹوں کے ساتھ جو سلسلہ ہوتا ہے، پھر وہ دلوں میں پھر وہ نفرتیں اور اس کے جو کچھ نقصانات ہوتے ہیں وہ ہر کوئی اپنے گھر پہ سمجھتا ہے۔ ایک موضوع ہے رویہ، ایٹیٹیوڈ، کس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، وہ روایت بھی تو ہے نا، انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کے مطابق ان کو رکھو، ان کے ساتھ ویسا سلوک کرو، ویسا برتاؤ کرو۔ تو برتاؤ یہ ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع ہے کہ کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، باپ کو بیٹے کے ساتھ، بیٹے میں بھی جو بڑا بیٹا ہے اس کے ساتھ، جو چھوٹا بیٹا ہے اس کے ساتھ، پھر دو بیٹوں جب ساتھ بیٹھے ہیں تو کیا برتاؤ ہونا چاہیے، پھر بیٹیاں اگر ساتھ ہیں تو کیا برتاؤ ہونا چاہیے، پھر بیٹی جب بڑی ہو جائے، بیٹا جب بڑا ہو جائے تو کیا برتاؤ ہونا چاہیے، بہو کے ساتھ کیا برتاؤ ہو، تو داماد کے ساتھ کیا برتاؤ ہو، داماد کا سسر کے ساتھ کیا برتاؤ ہو، تو ساتھ کے ساتھ کیا برتاؤ ہو، اسی طرح یہ مختلف گھر کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو برتاؤ، کسی کے ساتھ پیش آنا، کسی کے ساتھ بات کرنا، ایک بزرگ آتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اگر پیر آتا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، بھائی کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، والد کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، یہ ایک پورا موضوع ہے۔ بلکہ وہ یعنی کہ یہ تو عام افراد ہوئے نا، بالخصوص فقرا، ان تک کا فرمایا گیا کہ فقیر کی بھی حیثیت دیکھ لیجیے۔ ایک فقیر ہے کہ مطلب وہ یعنی اس کا اتنا مقام نہیں ہے، یعنی وہ فقیر تو جو بھی ہوگا وہ غریب و فقیر ہی ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اس کا معاشرے میں مقام نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عزت دار فقیر ہے، غریب نہیں ہے پیسہ اس کے پاس لیکن عزت دار ہے، تو اب اگر اس کو دینا ہے تو اس کی عزت کا خیال کرتے ہوئے دینا ہے۔ اگر کوئی کم درجے کا اس کو تھوڑا سا آیا اور اس کو دے کے ٹال دیا تو وہ اس کے ساتھ اس کے مطابق کیا، لیکن اگر کوئی عزت دار فقیر ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ایک عزت دار طریقے سے بٹھائیں اور اس کو اس طریقے سے کھلائیں۔ مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید اس طرح کا کوئی واقعہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک جب وہ فقیر آیا کہ جو عزت دار تھا تو اس کو بٹھا کر کھلایا، تو وہ اس پہ خوش ہو گیا۔ جو جس پہ خوش ہو اور اپنی ذلت محسوس نہ کرے اس کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے، یعنی ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ میرا بڑا بھائی ہے تو اسی کے ساتھ ادب و احترام، بلکہ فقرا کے لیے بھی اس طرح کے آداب بیان کیے گئے۔ اس سے معاشرت کی جو اس سے موضوع چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادائے مبارکہ اتنی پیاری تھی کہ اگر کوئی شخص سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بات کرتا تو جب تک اس کی بات ختم نہ ہو جاتی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے اپنے گوش مبارک، کان مبارک ہٹاتے نہیں تھے، اس کی بات سنتے تھے۔ کوئی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا دست مبارک تھام لیتا تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت تک اس سے اپنا دست مبارک نہ چھوڑاتے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے۔ کوئی بات کرنا چاہتا یعنی بالکل وہ بات کر لیتا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم امام الانبیاء ہیں، بلکہ وہ ایک حدیث باقی یاد آ رہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو محبت کی وجہ سے لوگوں نے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اس طرح وہ مطلب ترکیب ہوئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے سائڈ پہ مدد چلے گئے، تو ان کی محبت کا وہ ایک مطلب انداز ہوا کرتا تھا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کے مقابلے تھا نا سختی کرنا یا اس طرح کا کرنا تو یہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اس سرکار کا انداز تھا، لوگوں میں اس طرح کا انداز تھا نا۔ جی جیسے ابھی حافظ صاحب نے جو قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ایک نرم دل، اگر جیسے سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد چھٹ جاتے, قریب نہ آتے. تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اس قدر نرمی عطا کی. تو آج جو ہمارے ساتھ یہاں مدنی چینل پر جو ہمارے ناظرین ہیں, ہم سب کے لیے ان باتوں میں بے شمار مدنی پھول ہیں کہ ہمیں اپنا برتاؤ, اپنا انداز, کس کے ساتھ کیا رکھنا چاہیے, اس کا لحاظ رکھنا سب کے لیے ضروری ہے. ایک شاگرد کو اپنے استاد کے ساتھ کیا برتاؤ رکھنا چاہیے, استاد کو اپنے شاگرد کے ساتھ کیا برتاؤ رکھنا چاہیے, وہاں شاگردوں میں بھی کچھ ان کی علمی عقلی اور صلاحیتوں کے حساب سے بھی تفاوت ہوتا ہے, اس کے حساب سے بھی وہ اس کی مقام و مرتبے کے مطابق اس کا کیا انداز ہونا چاہیے. الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو میں اس وقت آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ بہت ہی پیارے انداز میں امیر سنت کی سیرت میں ہم نے قریب سے دیکھی ہیں. الحمدللہ امیر سنت کا اس طرح ہر اسلامی بھائی کے ساتھ ایک جدا انداز ہے. خود فرماتے ہیں کہ بعدوں کا جیسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ اگر دور سے بھی یوں کرو نا خوش ہو جاتے ہیں, یعنی دور سے خالی یہ سر خوش ہو جاتے ہیں. بعض ہوتے ہیں جن کو بلا کر قریب بٹھانا پڑتا ہے, آئیے آئیے بیٹھیے, اور بچہ بعض ہوتے ہیں جن کو اٹھ کر گلے سے بھی لگانا پڑتا ہے. وہی جیسے آپ نے بھی جیسے بیان کیا کہ وہ ایک کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا اور وہ یوں ہی مطلب کہ چلے گئے باہر سے, اور ایک کو قریب لا کر بٹھایا اور اسے کھلایا. اچھا وہ ان سے مل نے پھر ایک فقیر آیا تو اسے روٹی کا ٹکڑا دے دیا, پھر ایک شخص آیا گھوڑے پر سوار, اس کو باقاعدہ بٹھایا, بٹھا کے اس کو کھلایا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا, کہ وہ آیا آپ نے اس کو روٹی کا ٹکڑا دیا, یہ آیا اس کو آپ نے بٹھایا کھلایا. بولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انزل الناس منازلہم, کہ ہر ایک کو اس کے مرتبے کے مطابق اس سے سلوک کرو. یہ مطلب یہ رواج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مطلب یہ مطلب عمل تھا. اس پر انہوں نے حدیث پاک ہمیں بیان کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ارشاد فرمایا. تو لوگوں یہ لیکن ہے کتنی بنیادی چیز, لوگوں سے ان کے مقام مرتبے اور درجے کے مطابق کلام کرنا, بات کرنا, یہ کتنی بنیادی چیز ہے کہ اس سے وہ اپیل کرتا ہے, یا تو وہ نیگیٹو امپیکٹ لے کے جائے گا. اگر جیسے میرا کسی کے ساتھ ملنے کا انداز اب اس کے مقام و مرتبے کے مطابق اگر میں اسے کلام نہیں کرتا, اسے ملتا نہیں ہوں, اس کو عزت نہیں دیتا یا اس کو اس کی بات سنتا نہیں ہوں, تو وہ کہے گا کچھ بھی نہیں. لیکن اب جیسے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ میرے بارے میں سوچ کیا رہے ہیں مجھے نہیں پتا, مجھے یہ پتا کہ میرے کو دیکھ رہے, سوچ کیا رہے ہیں میں نہیں جانتا. یہ بھی مسکرا رہے لیکن یہ سوچ کیا رہے ہیں میں نہیں جانتا. اب یہ تو ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, اس کو کس طرح عزت دینی ہے کہ وہ مطلب کہ ڈسٹرب نہ ہو جائے اور متنفر نہ ہو. ایک مبلغ کے لیے جسے کام کرنا ہے لوگوں میں, عوام میں رہ کر کام کرنا ہے, اس کے لیے گویا کہ یہ ایک بہت بڑا وہ سبجیکٹ ہے. یوں سمجھیے لوگوں سے ملاب, لوگوں سے ملو, یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اور اس کے لیے آقائے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کو اس میں ہمیں دیکھنا بے حد ضروری ہے. اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی اس طرح کے کافی انداز ہوا کرتے تھے, اور بزرگان دین کی بارگاہ میں اگر ہم ان کو مطلب ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی لوگوں سے ان کے درجوں اور ان کے مقامات کے مطابق برتاؤ کیا کرتے تھے. اگر ہمارے یہاں یہ برتاؤ کا سلسلہ درست ہو جائے, چاہے سڑک پر ہوں, تو سب سے بڑھ کر تو یہ نا کہ الحمدللہ ہمارے سامنے جب ایک مسلمان ہے تو اس کے ساتھ حق اسلام ہے, وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. پھر اگر وہ ہمارا پڑوسی ہے تو اور اس کے ساتھ ہمارا جو حسن سلوک ہوگا, جو برتاؤ ہوگا, وہ اور تقاضا کرے گا کہ اس کے ساتھ اور بہتر ہونا چاہیے. اور اگر یہی پڑوسی ہمارا رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ اور برتاؤ اور سلوک کا معاملہ بڑھ جائے گا. اور یہی اگر مطلب کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد ہے, اب گھر کے اندر آ جائے, ماں باپ ہیں, یعنی سب سے بڑھ کر ہمارے حسن سلوک کے جو مستحق ہیں وہ ہمارے والدین ہیں, کہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے, پھر بھائی بہن ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے. اب ہمارے سامنے سارے اخلاقیات اگر آتے بھی ہیں نا تو وہ بازاروں میں آتے ہیں, یعنی سڑکوں پر لوگوں کے ساتھ آتے ہیں. گھر میں بدقسمتی سے ہم وہ ماحول, وہ سلوک, وہ حسن اخلاق, وہ آداب بیان نہیں, وہ ادا نہیں کر پاتے جن کا وہ مقام اور وہ لوگ جس کا تقاضا کرتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات شاید آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پر بہن اپنی بہن کے گھر پہ گئی اور اس نے اس کو یہ پوچھا نہیں نا کہ ارے آپ آئی ہو آؤ آؤ بیٹھو, اس طرح نہیں کہا تو یہ بولے گی اس وقت کچھ نہیں لیکن بات دل میں رکھ لے گی. اور اسی طرح مطلب اس طرح جو بھی جس کے گھر پہ جائے اور اس سے کوئی خوش اخلاقی کے ساتھ نہ پیش آئے تو یہ پھر بات دل میں رکھ لیتی ہے اور اس کے بعد پھر بعد میں کوئی موقع ہوتا ہے نا کہ بھائی تم ہمارے گھر پر نہیں آتی, تم نے ہمارے گھر پہ آنا چھوڑ دیا اور یہ وہ مطلب اس طرح کوئی بھی معاملہ ہو تو پھر وہ بولتی ہے کہ میں تمہارے گھر پر آئی تھی تم نے مجھے پوچھا کب تھا. تو یہ باتیں دل میں رہ جاتی ہیں اور پھر وہ جب پکتا رہتا ہے تو پھر جب وہ نکلتا ہے تو پھر یہ تو ہے نا اس کو بول دیا, مگر یہ اس سے پہلے کا جو تھا کہ جب یہ گھر پہنچی ہوگی اور بچوں نے پوچھا ہوگا امی جان امی جان خالہ نے کیا کھلایا کیا کھلایا, یہ تو کہا نہیں کیا واہ بہت اچھا ہوا بھائی ہو مجھے بہت خوشی ہوئی, کچھ کہا ہی نہیں. اور وہاں سے جو غیبت کا جو دروازہ کھلے گا, اچھا وہاں سے غیبت کا دروازہ کھلا ہم نہیں جاؤں گی, ایسا لگتا ہے جیسے کہ بالکل وہ منہ سجا ہوا تھا میرے آنے کا, کوئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا, تو چاہتی نہیں ہے کہ میں سے گھر پر آؤں, وہ کیا چاہے گی میں سے گھر پر آؤں. کل تھوڑے دن ہوئے پیسہ آیا اس کے پاس, جب غریب تھی کتنا پکا پکا کر کھلاتے تھے, بھول گئے بیٹا تم لوگ, اس کی بیٹی کی شادی تھی, ہم کیا نہیں کیا تمہارے ابو نے اس کے لیے. اب جو احسانات گنتی کروائے جائیں گے, جو مطلب کہ وہ اپنی ساری قربانیاں گنتی کروائی جائیں گی, بھی قربانیاں اور احسانات گنتی کروانے کے بعد اب اس کی غیبت کا سلسلہ بھی شروع ہوگا اور اس کی برائیں کی جائیں گی, پھر برائیوں کے اندر اندر کئی تہمتیں لگیں گی, کئی بہتان لگیں گے. یہ ساری گفتگو جب امی جان پوری کر لے گی تو اب اس کے بیٹوں کے دل میں اس کی خالہ کا مرتبہ کیا رہ گیا. حالانکہ روایت میں ماں کے بعد جو مقام ہے وہ خالہ کا مقام ہے. جی خالہ مثل ماں ہے, ماں کا انتقال ہو گیا پھر خالہ کا وہ بغض اور کینا دل میں بیٹھا رہے گا. تو کتنے مطلب کہ غیبتوں کے بہتان کے اور چگلیوں کے دروازے کھلے, اور ساتھ ہی بیٹوں کے دل میں جو خالہ کی نفرت اور خالہ کی خالہ کا جو بغض بیٹھ گیا یہ الگ, پھر وہ جا آپس میں بیٹھ کر باتیں کریں گے وہ الگ, پھر اس کے علاوہ کہیں اور جانا ہوا وہاں غیبتیں ہوئی وہاں چگلیاں ہوئی وہاں بہتان لگے وہ الگ. تو گویا کہ ایک معاملہ تھا کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ یا تو وہاں سے اس نے سلوک ہو جاتا, لیکن یہ بھی تو ضرور نہیں ہے کہ اس نے سلوک نہ ہوا ہو. اب اگلے کے مزاج کے مطابق وہی مقام کے مطابق پھر یہاں کیا کہا جائے گا. مطابق کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ اب اس کا مقام جو ہے اس کے مطابق اس نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کر لیا, لیکن اب جو اس کی حیثیت نہیں ہے اس سے بڑھ کے وہ چاہ رہا ہے تو پھر سامنے والے کا قصور تو نہیں ہے. اب میں آپ کے پاس آتا ہوں, آپ نے میرے مقام کے مطابق جو آپ کے ذہن میں تھا اور جو میرا حقیقی مقام تھا اس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ اس نے سلوک کر لیا, اب میں چاہوں کہ نہیں مجھے آپ اس جگہ بٹھا دیں اور اس سے اوپر کا مقام و مرتبہ دیں تو پھر میری غلطی ہے. اگلا یہ چاہے کہ میرا جو مقام اور میرا اچھا یہ ایک ہے موضوع, ہاں کیا لگتا ہے یہ ایک ہے موضوع, جیسے کہ ہمیں کہا گیا کہ لوگوں سے ان کے مقام کے مطابق برتاؤ کرو سلوک کرو, لیکن اب میں ہی آئے گیا ہوں کہ میرا ایک مقام ہے میرا ایک مرتبہ ہے, مجھ سے میرے مقام اور میرے مرتبے کے مطابق سلوک کیا جانا چاہیے, یہ غالباً لگتا ہے کہ ایک نیا موضوع ہے. دونوں پہلو بنیں گے نا, ایک تو یہ ہے نا کہ وہ بول رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اگلے کے ساتھ اس کے مقام کے مطابق سلوک کرو, لیکن دوسری طرف یہ کہ میرا مقام کیا, یہ اپنا مقام یا مرتبہ یا میری منزل اور یہ سارا اس کا سمجھنا, یہ اس کے اندر حبے جائے گی یا مطلب وہ تکبر آئے گا یا کیا کچھ آئے گا, یہ الگ وہ الگ طرف سے رہے گا. اب جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو ابھی چند باتیں ہوئی تو میرے آقا کی ادا تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جگہ پڑھا خلاص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح کی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ مریدوان کے درمیان, جیسے کہ یہ بھی ایک اور روایت سے آتا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے تو صحابہ کرام حلقہ بنا لیتے تھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں جلوہ فرما ہوتے تھے. تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس طرح شروع ہوتی ہے کہ جب کوئی عربی آتا باہر سے تو وہ تو وہ پہچان نہ پاتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا کہ آپ میں سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کون ہے. یعنی اتنے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کرام علی مریدوان میں گھل مل کر بیٹھا کرتے تھے. کتنا غور کرے بندہ کہ یہ پھر صحابہ کرام علی مریدوان نے پھر وہ خواہش ظاہر کی تھی چبوترا کہیں اس کو کیا کہ اونچا مقام کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ گھر ہوں تاکہ آنے والے کو ایسا ہی ہے نا بآسانی پہچان ہو جائے. لیکن سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ جو اس میں جو انداز مبارک ہے اور اس میں جو ہمارے لیے انکساری یا عاجزی کہوں یا ملنا جلنا کہیں اس کو کیا کہیں ہم. آپ کی عاجزی بھی ہے حسن سلوک بھی جیسا بھی بات چلی اس پر والدین سے اور خالہ وغیرہ سے سلوک پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز تھا اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا رضائی والدہ آپ کی حضرت سیدتنا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو حقیقی والدہ نہیں رضائی والدہ تھی وہ تشریف لائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور ان کو تعظیم کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پاس بٹھایا پھر ان کا ادب و احترام کیا. جب وہ چلی گئیں لوگوں نے پوچھا کون تھی تو فرمایا کہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے دودھ پلایا. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ وہ جب آتی تو حضور کھڑے ہوتے ان کو چومتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تو وہ اس طرح کیا کرتی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک یہ جو ہے وہ خود قرآن مجید فرقان حمید پر ہے میں موجود ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ماشاءاللہ کہ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. یعنی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر عمل کرنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی عادت کریمہ ہے کہ آپ اس انداز ہمیں تکلف کرنا پڑتا جی وہ حضور میں تکلف نہیں ہے. بلا تکلف اس پر جو ہے وہ آپ کا عمل جاری ہو ساری تکلف نہیں تھا. ہمیں تو جیسے کوئی آتا ہے تو وہ ایک ہم تو کیا عرض کروں اگلا سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ سچائی چپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. اللہ ہمیں سچا حسن اخلاق کا پیکر بنا دے. وہ امیل سنت نے وہ ہے نا مدنی مدینے والے میں کون سا تیرا خلق سب سے اعلیٰ ہے نا وہ کون سا شعر ہے مدنی مدینے والے ریزا تجھ پہ سب زمانہ مدنی مدینے والے تیرا خلق سب سے اعلیٰ تیرا حسن سب سے بالا ہے نا تیرا خلق سب سے اعلیٰ تیرا حسن سب سے پیارا تیرا خلق سب سے اعلیٰ تیرا حسن سب سے پیارا فدا تجھ پہ سب زمانہ فدا تجھ سب زمانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. ساتھی تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک امیر اسلام لکھتے ہیں کبھی جو کی موتی روتی تو کبھی کھجور پانی کبھی جو کی موتی روتی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے سادگی پلا کو تیری آج دی پلا کو تیری سادگی پلا کو تیری آج دی پلا کو سلام آج زانا سلام آج زانا نا مدنی مدینے والے ہو سلام جیتا نام مدنی مدینے والے چٹائی کاری چھونا چندی ہاتھ ہی پسونا ہے چٹائی کا بچھونا دیہات ہی پسونا ہے چٹائی کا بچھونا دیہات ہی پسونا کبھی ہاتھ کا سہانا کبھی ہاتھ کا سہانا مدنی مدینے والے اور تیری فرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت تیری فرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت تو شہنشاہ زمانہ شاہ زمانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے تیرا کام ہے لٹانا آقا میرا کام ہے فرما دینا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے تیرا کام ہے لٹانا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تو ماشاء اللہ یہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کمال درجے کی عاجزی انکساری تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علی مرضوان کے ساتھ یوں گھل مل کر رہا کرتے تھے اور جیسے امید سنت نے بھی لکھا اے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرہانہ مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں تو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے تو آج الحمدللہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت جو یہاں پر مدنی مذاکرے میں، مدنی چینل میں، مدنی مکالمے میں، دیگر بیانات میں معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ بھی ہم مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، مختلف مدنی پھول مدنی چینل پر آتے ہیں، تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ہمارے شرکا ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس انداز جو یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی ہے، سنتیں بیان ہوتی ہیں، نمازوں سے محبت کا بیان ہے، روزوں سے محبت کا بیان ہے، زہد و تقوی کا بیان ہے، پرہیزگاری کا بیان ہے، اور جیسے آج ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسن معاشرت کے عنوان پر کچھ نہ کچھ ہمارے یہاں مطلب کہ اس وقت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ کریں، اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا جشن ولادت کے صدقے میں جذبہ نصیب فرمائے، لوگوں سے ملنے کا انداز، کیونکہ ہم صبح سے لے کے رات تک لوگوں سے ملتے ہی رہتے ہیں، گھر میں بھی ملنا جلنا ہے، گھر سے باہر نکلے تو ملنا جلنا ہے، کام پر جائے تو ملنا جلنا ہے، مسجد میں رہیں تو ملنا جلنا ہے، اور جو بنیادی طور پر جو ہماری گفتگو چلی جو تھوڑی دیر پہلے جی برتاؤ، تو برتاؤ کیسے کرنا ہے کس کے ساتھ اور کس کو کس انداز سے اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کرنا ہے، کیا اس سے ملنے کا اور سلوک کا انداز ہونا چاہیے اس کو، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی انکساری، اور یہ بزرگوں نے الحمدللہ ان چیزوں کو اختیار کیا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز مبارک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نظر آتا ہے، اور دیگر خلفائے راشدین کی سیرت میں نظر آتا ہے، الحمدللہ میرے امام اعظم کی سیرت میں، میرے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں، اور دیگر ہمارے اسلاف بزرگان دین گزرین کی سیرت میں، خود میرے آقا اعلیٰ امام علیہ سنت کو وہ جو بچے والا واقعہ ہے، جو بچے نے ہاتھ پکڑ کے دعوت دی، مولانا میرے وہ گھر پر دعوت ہے اور آپ آنا، کیا وہ ماش کی دال یا کیا اعلی حضرت کو پیش کی تھی اس نے، مرکوزہ شریف میں ہے یہ، دعوت ہے تو اعلی حضرت جاتے نہیں تھے عمومی طور پہ، آپ کے مصروفیات ایسی تھی کہ جانا ممکن نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ کہ آپ نے وہ قبول فرما لیا جانا، اور پھر گئے تو انہوں نے وہ ایک ماش کی دال اور غالباً بڑے کا گوشت یا کچھ اس طرح تھا جس سے اعلی حضرت کو تکلیف ہوتی تھی کھاتے ہوئے، لیکن ان کی دل جوئی کے لیے اعلی حضرت نے اسے کھا لیا، اور اس کے بعد اعلی حضرت کو تکلیف دوبارہ ہو گئی تھی اس کی، وہ پوچھا تھا انہوں نے جو ساتھ تھے کہ حضوری آپ نے آپ کو منع ہے آپ نے کھا لیا، یہ تو فرمایا کہ ان کی دل جوئی کے لیے میں نے یہ کھا لیا ہے اس طریقے سے، اور کچھ اس طرح کا بھی ارشاد ہے کہ اگر ایسی دعوی ہو تو ہمیں روزانہ قبول کرنے کے لیے تیار، ایک چھوٹے سے بچے نے دعوی، چھوٹے سے بچے میں داخلے اور ان نون بچہ تھا، جیسے ایسا نہیں تھا کوئی ایسی کوئی چیز پڑی نہیں ہے کہ رشتہ داری تھی یا کیا تھی، بچہ تھا بس، اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی والدہ ایک ایسی عورت تھی کہ جو برائی سے توبہ کر چکی تھی، جی والد صاحب کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ اس کے والد صاحب فلاں کام کرتے تھے، کو بچانے بچانے کا کام ہوتا تھا، تو پھر اندر سے آواز آئی تھی کہ ان کے والد صاحب نے توبہ کر لی تھی، اعلیٰ صاحب بڑے خوش ہوئے تھے اور اس دعوت پر اعلیٰ صاحب کو بڑی مسرت تھی، اب بالکل بےچارہ غریب تھا اور وہ راستے میں ملا تھا کہ وہ جھولی میں ماش کی دال دے گئے تھے کہ ماش کی دال یہ کھلائیں گے آپ کو، اعلیٰ حضرت نے قبول کر لی اور پہنچ گئے غریب بچے کے گھر پر، اور ماشاءاللہ کھایا بھی ابھی فرمایا بھی کہ اگر اسی دعوت ہو تو میں روزانہ کھاؤں، اسی روزانہ دعوت قبول کر لوں، تو یہ منکسر المزاج ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اکبر پسند کرتے ہیں، اور اچھا ان کی انکساری بھی اللہ اکبر کلام، جیسا کل کی آپ کو یاد ہوگا امیر سنت نے جو پیچھے انفرادی کوشش کی تھی، وہ اشعار سلام میں اشعار پڑے گئے کہ وہ فیس سے جس کے جشن ولادت کا جب تذکرہ آیا تو وہ جذبہ دیا تو اس پر آپ نے جس طرح اپنے ارشادات فرمائے اس پر اندازہ ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کثیر الکرامات بزرگ ہونے کے باوجود آپ کس قدر مطلب ہے کہ ذرا سی بات بھی ایسی برداشت نہیں کر پاتے، کہ ذرا سی کوئی تعریفی کلمات کہے تو آپ کو دیکھا کہ باہر آپ اس طرح سمجھاتے ہیں. کیوں یہ پہلا واقعہ نہیں تھا, یہ تو ابھی اتفاق سے چونکہ مدنی چینل ہے تو اس کے سامنے اس طرح ہوا سلسلہ, ورنہ تو یہ نجی طور پر تو اکثر آپ اس طرح تفہیم فرماتے رہتے. میں چاہ رہا ہوں وہ جب پیچھے جہاں سے ٹرانسمیشن لائیو چل رہی ہوتی ہے میں وہیں حاضر تھا اور یہ دیکھ رہا تھا, اور یقیناً امیر سنت ایک اپنا مقام ہے, انہوں نے جو کچھ کہا یہ ان کا ایک معافی ضمیر تھا, ان کی ایک اپنی کیفیت تھی, اور آپ کہیں اسلام میں کھڑے تھے, انہوں نے دو ایک دو لقمے دینے کی کوشش بھی کی, تو امیر سنت نے بڑا پیارا ایک مدنی پھول ہی دیا, اور آپ نے فرمایا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو بھی مجھے جانتا ہوں, میں انکساری پر ہی کھپاؤ گے کہ یہ میری انکساری ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے, مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آپ اس پر مجھے قائل کرنے کی کوشش مت کریں, بلکہ اس نے آپ لے کی آپ لوگوں کے لیے بھی مدنی پھول ہیں کہ آپ بھی لیں. یہ آپ نے غور کیا اس جملے کو, الحمدللہ عزوجل کا لے کے کروڑوں کرم ہے. کل پیچھے جو ہمارے ساتھ جو ہمارے وہ عملے کے اسلامی بھائی ہیں مدنی چینل کے, ان کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی تھی کہ یہ مطلب یہ آدمی کیا بول رہے ہیں, اور یوں مطلب کہ اچھا یہ سب فیل بدی تھا, برجستہ چیز تھی کہ آئے اور یوں کلام پڑا گیا. تو آپ کو بتاؤں کیا کہا امیر سنت نے, سبحان اللہ, بتاؤں سبحان اللہ, آئیے دیکھتے ہیں امیر سنت نے کیا کیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کل مدنی مذاکرے کے بعد کا واقعہ ہے, ہماری مجلس کے اسلام میں ذرا دکھائیں. جن کے لاکھوں امامِ سجدے اور جس نے جشن ولادت کا جذبہ دیا, جس نے جشن ولادت کا جذبہ دیا, میرے شیخ طریقت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام. دیش سے لاکھوں امام بندے یہ مبالغ ہے, اور خصوصاً جشن ولادت کا بھی آپ نے میرے کھاتے میں ڈال دیا. جشن ولادت تو زمانے سے منایا, ہم نے جب سے آنکھ کھولی نا تو خوش قسمتی سے مسجد سنی ہوتی تھی, روشنائیاں ہوتی تھی, اور ماشاء اللہ اس لیے یار ایسا آزمائش میں نہ ڈالے, اور اعتراض کی زبان بھی کھل سکتی ہے نا اس میں. پہلے بھائی اس نے جشن ولادت شروع کیا, یہ مطلب باقاعدہ جشن ولادت منانے کا ایک بادشاہ گزرے, سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عزیز تھے, ابو مظفر سعید, انہوں نے باقاعدہ جشن ولادت کا یہ آج سے صدیوں پہلے سلسلہ شروع کیا, اور ماشاءاللہ دنیا بھر میں وہ لوگ بھی جشن ولادت منا رہے کہ جو مجھے جانتے ہی میرا نام بھی نہیں سنا. تو ایسا نہ کریں, یہ پورا شعر جو ہے نا جذبہ دیا نمازی بنے, اور نمازی میرے پیدائش سے پہلے لوگ نماز پڑھتے تھے, اور پہلے زیادہ پڑھی جاتی تھی, میری نحوست کی وجہ سے اب یوں سمجھ لو جب تک وجود ہے دنیا میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہے, مسجد خالی ہے, پہلے مسجد بھری رہتی تھی, یہاں تک کہ لوگ تھوڑا بہت کام کاج کر کے مسجد میں آ جاتے تھے, کہ زندگی مختصر جو وقت اللہ کے گھر میں گزرے اعتکاف کے ساتھ وہ گھروں میں آ جاتے تھے, مسجدوں میں آ جاتے تھے, اور ہماری طرح وہ رات دن کام نہیں کرتے تھے کہ جیسے اجتماع میں آنا ہے تو تاخیر سے آئیں گے, آرام آرام سے شروع میں کم ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں, وہ نہیں, آج کل کمانے کا ہے کہ دکان کھولنی ہے تو سب سے پہلے جا کے کھولنے بیٹھ جاتے ہیں, وقت سے پہلے دکان کھل جاتی ہوگی, اور پھر دکان سب سے بعد میں بند ہوتی ہوگی, ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی ایسے بھی ہوتے ہیں تاجر. تو دنیا کمانے کے لیے بندہ کتنا ایکٹیو ہے, لیکن نیکیاں کمانے میں بہت ہی سست ہے, یہ جو کماتے ہیں وہ بھی مطلب وہ ایکٹیو کم نظر آتے ہیں. تو وہ لوگ نیکیاں کمانے میں ایکٹیو تھے, حسب ضرورت کما لیتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے, بال بچوں کے حقوق ادا ہو جائیں گے, ماں باپ کی خدمت بھی ہو جائے گی, اپنا پیٹ بھی پل جائے گا, تو اب وہ حسب ضرورت کمانے کے بعد بولا زندگی تھوڑی ہے کہ ادھر مر گئے ادھر مر گئے کیا ہوگا, تو آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے. تو ہمارے یہاں تو کیا چھوٹی بڑی رات کو مسجد میں رونق ہوتی ہے, ان دنوں 12 ماہ 300 دن مسجد میں رونق رہتی تھی, ہر وقت لوگوں سے مسجد بھری رہتی تھی, اور گھر پر کھانے کے لیے جانے کی بھی ان کو فرصت نہیں ہوتی تھی. وہ اللہ اللہ کرتے رہتے تھے, عبادت پڑھتے تھے, عبادت نوافل تلاوت یہ حضرات کرتے رہتے. تو اب ان کے کھانے کی ترکیب بھی بن جاتی تھی کہ جیسے کہ اپنا اجتماع ہے, ایک دور تھا کہ اجتماع جب ہم نے شروع کیا تو میری خواہش تھی کوئی منکمب والا یا اگر یا ٹھیلا لگا لیتا کہ لوگ اجتماع میں آئے تو یوں کہ کچھ یار کھانے کو بھی ہم خرید سکیں گے, کوئی بن کباب والا بھی تیار نہیں ہوتا تھا کہ اپنا ٹھیلا لگائے, لوگ کم ہوتے تھے. پھر ہم نے کچھ پیسے ترکیب بنائی عیسائی بھائیوں نے, اور ایک عیسائی بھائی کو تیار کیا کہ یار تم اجتماع کے بعد یا کچھ قورمہ اور سالن روٹی بیچا کرو. اس نے بےچارے نے لگانا شروع کیا, اس کا بھی نقصان ہو گیا, شاید پبلک کم تھی. وہ گلزار ابھی کی بات کرتا ہوں, وہ بھی بےچارا مایوس ہو گیا چلا گیا. اور اب جب رونق بڑھی تو کتنے ٹھیلے لگ گئے, اب تو جگہ بھی نہیں مل سکتی ہوگی ان کو ٹھیلے لگانے کی, ہوٹلیں کھل گئی, کیا کیا ہو گیا. تو شاید میرے گمان میں یہاں ہزاروں لاکھوں افراد جو ہیں وہ دعوت اسلامی کی ان رونقوں کی وجہ سے ان کے گھر چل رہے ہوں گے اور پل رہے ہوں گے. تو وہ دور تھا کہ وہ مسجد آباد ہوتی تھی, چنانچہ بیچنے والے بھی آ جاتے تھے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں, تو لڑکے بالے بیچتے تھے وہ کھانے پینے کی چیزیں. تو وہ بزرگ جو ہوتے تھے, بزرگوں کی بھی تعداد ابھی کہ وہ پرسنٹیج زیادہ ہوتا تھا, آج کل بہت کم ہے, کوئی کوئی ہے, پہلے کوئی کوئی مطلب ہے غیر بزرگ ہوتا ہوگا, لیکوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی. تو یہ لوگ ان سے خرید لیتے تھے اور کھا لیتے تھے, اور زیادہ یعنی زیادہ زیادہ وقت اللہ کی یاد میں مسجد میں گزارتے تھے, وقت فالتو نہ برباد ہو. ٹھیک ہے نا, تو وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے, نمازی بناتے بھی تھے. تو اب یہ کہ میرے بارے میں بولنا کہ لاکھوں کو نمازی بنا دیا, کیونکہ اس سے پہلے کوئی نمازی بناتا ہی نہیں تھا, اس سے پہلے کا امامہ کوئی پہنتا ہی نہیں تھا, امامہ بھی پہنتے تھے. اب بھی ایسے آپ کو بے شمار با امامہ مسلمان ملیں گے کہ جو مجھے جانتے بھی نہیں ہوں گے, امامہ بنتے ہوں گے. دنیا بہت بڑی, آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے, اسلام سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا ہے. وہاں تو اب دعوت اسلامی دیکھو کب خزانہ مدینہ بناتی ہے, اور نمازی پروڈکشن شروع ہوتا ہے. اس لیے مہربانی کر کے مجھے آزمائش میں نہ ڈالا کریں, میں بولتا ہوں حضرت ان کی ساری فرما رہے ہیں, اب میں کیا کروں, ان کی ساری ہے دل کی آواز ہے, جو کچھ ہے میرے الفاظ کو پکڑ لو, اور دعا کرو الفاظ دل کے ہوں, تو اس پر عمل کرو. اللہ امرو فوق الادب, تو ٹھیک ہے آج سے یہ لاکھوں نمازی نے امامہ نے فیض نے یہ اس شعر پر پابندی, اوکے لاکھوں سب میری بات مان جائیں. آپ پہنچ گئے نہیں, بولے یار آئیے اوڑکن ملے تھا آپ سے ایسے تعارف تھی نا, تو یہ نہیں پڑھا پورا میرے کو آزمائش نہیں آتا. پلیز پلیز پلیز اب بوڑھا ہو گیا ہوں, بہت ڈر بڑھ گیا کہ کہیں آخرت میں پکڑ لیا گیا, لاکھ نمازی بنائے تھے تم جن کے بتا کتنے لسٹ لاکھ. میں تم حقیقت کہتے ہو نا, اگر قیامت کے دن رب نے پوچھ لیا کہ لاکھوں کی لاکھ کی لسٹ بتا, لاکھ امام لگا سجاتے تھے اس کی لسٹ دے, تو میں کہاں کی لسٹ دوں گا, کیسے دوں گا. یہ سب آپ کی یہ سب ہوائی فائی رہی ہے, کنفرم کچھ بھی نہیں ہے. میں وہاں آپ بتاؤ خدا نہ خاصا اگر پوچھ لیا کہ میں کیا جواب. یہ رونے کا مقام ہے, ڈرنے کا مقام. میری باتوں میں آپ کے لیے بھی بڑے مدنی پھول ہیں کہ میں نے میرے اتنے شاگرد ہیں تو میں نے اس کو ماحول میں لایا, میں نے یہ لکھا تو میں نے یہ کتابیں میری یوں تو یوں, میں نے یہ میری خدمات مفتی بھی سوچے, میں نے اتنے فتوے جاری کیے, بڑے کارنامے کیے. میں نے نہ اللہ کی خفیہ تدبیر اس کے بارے میں کیا ہے, ہر بات کے بارے میں وہ سوال ہے. سمجھا, اپنی یہ چلے گی نہیں, یہاں کی وہ خوش طبعی نہیں چلے گی. تو وہاں کے لیے بندہ اب یہ ایمانداری کی بات ہے, میرا ڈر پہلے سے بہت بڑھ گیا ہے, بہت ڈر لگتا ہے. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب جوانی پلٹ کر آنی نہیں ہے ان قریب. اب آخر منزل تو قبر ہے, جیسے جوان بھی مرتا ہی ہے لیکن جوان کو امید ہوتی ہے کہ ابھی شاید دن اور مل جائیں گے. اب تو پتہ نہیں کب بیماری ایک دم پکڑ کے بستر پہ ڈال دیں, بوڑھوں کو ڈال دیتی, پھر یہاں بھی نہ آ سکو اللہ نہ کرے, اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. دوبارہ یہ کہ میرے فضائل بیان کرنے کے بجائے اللہ کے محبوب کی فضائل بیان کرے کہ اس میں کوئی تردد نہیں ہے, شک نہیں ہے, کنفرم یا بہرحال شک ہے. تو کام یعنی کہ بیپاری جو ہوتا نا وہ سولڈ کام کرتا ہے, 100% سولڈ. یہی ہے کہ ہم اللہ رسول کا مطلب یعنی کہ ان کے بات کریں, انبیاء کرام کے فضائل بات کریں, اور جو ہمارے جو مستند اولیاء کرام جو ہم مزاروں میں مزے لے رہے ہیں اور لوگوں کو بلا بلا کر فیض لٹا رہے ہیں, ان کے تذکرہ کر رہے ہیں. ان کے واقعات کیا کم ہیں, ان کی حکایت کیا اپنے پاس کم ہے, کیا احادیث مبارکہ کم ہے, آیات مبارکہ کیا کم ہے, تو ان میں بیان کریں. اب میرے کو اگر آپ میری شخصیت بناؤ گے, کل خدا نہ خدا میں ڈیمیج ہو گیا, دعوت اسلامی ختم ہو جائیں گی. مجھے دیکھ کر دعوت اسلامی میں آئے گا نا, اس کے لیے وہ تلوار لٹکتے رہے گی, رسک رہے گا. اللہ رسول کی محبت میں آئے گا وہ کامیاب ہوگا. تو پہلے بہت اعلان کرتا تھا جب میں ہر جمعرات کو بیان کرتا تھا اجتماع میں, میں ہی دعا کرتا تھا, میں ہی بیان کرتا تھا, میں اعلانات بھی کرتا تھا. جب سفر ہوتا تھا مدینہ شریف کا یا پنجاب وغیرہ کے اور سرحد کے سفر ہوتے تھے تو میں بولتا تھا, کیونکہ کچھ لوگ نہیں آتے تھے میری وجہ سے. یہ کہتا تھا کہ جو میرے لیے اب بھی آتا ہے وہ نہ آیا کرے, جو اللہ کے لیے آتا ہے وہ میری غیرحاضری میں بھی آیا کرے. اپنے تو اللہ کو راضی کرنا ہے, آپ کو بھی کرنا ہے, مجھے بھی کرنا ہے, تو ایسے جملے نہ بولا کریں پلیز. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, امید ہے کہ میری اس بات کو آپ انکساری کہہ کر ٹال نہیں دو گے, بلکہ انشاءاللہ عملی جامہ پہنائیں گے. الامر فوق الادب, میرے آقا اعلی حضرت کے کسی نے قدم چومے تو آپ نے اس وقت کسی کو مسئلہ بتا رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ اول تو قدم چومنا, اور پھر وہ بھی میں ایسے کام میں مصروف ہوں جو بہت اہم کام تھا, تم نے ایسے قدم چومے, ناگواری کا اظہار فرمایا. تو میرا خدا وہ دن نہ لائے کہ میں چاہوں کہ لوگ میرے قدم چومیں. تو اس نے جو جہاں نا اس کو وہی رکھنا چاہیے, اتنا نہ بڑھا دینا چاہیے. یعنی کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جب میں نے مطلب اٹھان لی نا کاموں میں, آپ کو تو یاد بھی ہوگا کہ اس وقت سوچا سوچا تھا کہ القریب نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے, یاد ہے آپ کو. پھر میں نے زوردار رد کیا تھا اس کا, تو میں نے کہا تھا میں نے تو ان کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا وہ جام پیش کیا, میرے منہ میں خاک, جس دن میں نے دعویٰ کیا یہ مجھے ختم کر دیں, مار دیں گے جان سے. میں نے اتنا ختم نبوت کا ان کو درس دیا کہ وہ ہمارے آخری نبی, کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا, آئے گا ہی نہیں ہمارا ایمان. اچھا پھر گھوم پھر کے جب کسی کو وہ پکڑا گیا وہ آدمی, پتہ چل گیا کہ بھائی اس نے کہا تھا, تو میں نے اس سے کہا کہ یار آپ نے یہ بات کی تھی, تو اس نے کہا مجھے اس نے کہا تھا, اور دونوں مذہبی لوگ تھے, میں زیادہ نہیں بولتا مذہبی تھے. پھر جب میں نے اس کو پوچھا کہ آپ نے یہ کہا تھا, مذاق میں کہا تھا, مذاق میں جو بولے میں درس نظامی بھی کیا, اس کے نام کے آگے مفتی بھی لگے, دن مرنا چاہیے. ایسے ایک مسلمان کے بارے میں اتنا بڑا اس نے شوشا چھوڑ دیا. یہ شروع کی باتیں کر, مجھے بہت آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے, آپ کو اسی لیے دعوت اسلامی پکا کے پیش کیا, جانگی کو یاد ہو بہت سی میں گئی, میں نے کتنا رد کیا تھا. الحمد للہ یہ کہ بعض لوگ پھر حسد بھی کرتے, کلو دی نعمت محسود, کہ ہر دی نعمت یعنی جس کو نعمتیں ملتی ہیں لوگ اس سے حسد کرتے ہیں. بعضوں کا یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رشک کی نعمت نصیب کرے, رشک اچھا کہ جو اس کو شہرت ملی عزت ملی اس کی بڑھ کر آ رہا ہے, اللہ مجھے بھی دے مجھے بھی یہ نعمت ملے, وہ ایک الگ چیز ہے. اور حسد کہ اس کی زائل ہو جائے, یہ ذلیل ہو جائے, یہ اور اس کا ہوتا نہیں ہے. چودھری کا چاند آب و تاب سے چمک رہا ہے, اس کے پر کتا بھونکے گا تو اس سے چودھری کے چاند کے اجالے میں کچھ فرق نہیں آئے گا, کوئی جلے گا چودھری کے چاند سے آگ تھو کرے گا تھو اسی کے منہ پہ آئے گا, سیدھی بات ہے. چودھری کے چاند کا کچھ نہیں بگڑے گا. بتو عز و منتشا اوت و دل و منتشا, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ذلیل کرتا. ہم دنیا میں عزت دیے تو آخرت کی عزت سے اللہ تعالیٰ محروم نہ کرے. دنیا کی عزت نہیں ہے, دنیا کی عزت مطلب لیڈروں کو ملتی ہے, سیاسی لوگوں کو بھی ملتی ہے, بہت لوگوں کو ملتی ہے, مالداروں کو ملتی ہے, سرمایہ داروں کو ملتی ہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس عزت کی وجہ سے ہم آخرت کی عزت کو پا ہی لیں گے, یہ کوئی ہمارے پاس گارنٹی نہیں. تو دنیا کی عزت کو پھولنا نہیں چاہیے, خدا کو بھولنا نہیں چاہیے, اور آخرت کی عزت کی طلب کو ختم نہیں کرنا چاہیے. حقیقی عزت وہی ہے آخرت کی. قابل رشک وہ نہیں ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ چاند چڑھ گیا, جس کے لوگ سب گن گاتے ہیں. قابل رشک وہ جو ایمان لے کر قبر میں چلا گیا. ابھی تک ہم اسی خطرے میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں ایمان لے کر دنیا سے جائیں گے یا کیا, پتہ ہی نہیں. ابھی بالکل خطرہ اور تلوار دھاگے میں لٹک رہی ہے, کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. خوف کی بہت خوف کی بات ہے. کتنا بھی آبی تو زاہد ہو نا, اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ قبر میں مومن ہوگا. قبر میں مومن نہیں ہوگا تو پھر لاکھ عبادتیں کرے اس کی بیکار ہے, اس کے لیے بس خالی بیگار ڈالی, اس نے ملے گا کچھ بھی نہیں اس کو. بس ہمیشہ آخرت کی مطلب یہ کہ سوچ رکھنی چاہیے, آخرت کی بہتری کا زیادہ ذہن ہونا چاہیے. دنیا میں بھی اللہ بھلائی دے ہمیں, ہم دنیا کی آزمائش کا بھی سوال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عافیت دے, آخرت میں بھی عافیت دے, دنیا میں بھی بھلائی دے, آخرت میں بھی ہمیں بھلائی دے. تو باپ کے سامنے روز کسی لگاتے ہو آپ کھڑے ہو کر ہاتھ بند کے یا پیچھے سے بولتے ہو؟ یہاں تو باپا بیٹھا ہوتا جب ہی قصیدے سوچتے ہیں, سمجھا کر انہیں. وہ حدیث نہیں پڑی آپ نے منہ پر تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈال دو, صرف یوں کرو تو یوں کرو. آپ مہربانی کر کے میں سب کو مشورہ دوں گا کہ کسی کی تعریف کرنے کے تعلق سے احیاء العلوم میں بھی ایک باب ہے, اور اپنے لباب الاحیاء میں مختصر تھا جامع مختصر سے اس سے مدنی پھول ہے کہ آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا. کسی کی تعریف کرنے کے تعلق سے لباب الاحیاء یہ اپنی مکتب المدینہ کی کتاب ہے, یہ اپنے علمیہ نے اس کو ترجمہ کر کے ہمیں دیا, اس میں یہ ڈھونڈ لے کر اس میں مل جائے گا, مختصر کی کتاب ہے. تو آپ کو انشاءاللہ پتا چل جائے گا کہ کسی کے منہ پر تعریف کرنے کے کیا کیا مطلب احکام ہے, بلکہ مطلقاً تعریف کرنے کے کیا احکام ہے کسی کے بارے میں. جس کی تعریف کی اس کی تم نے کمر توڑ دی, کیا کیا احکام ہے یہ تعریف کرنے میں. چلو ٹھیک ہے اگلا قابل تعریف ہے, واقعی قابل تعریف ہے, لیکن جب اس کے منہ پہ تعریف کی جائے گی اب وہ اپنے ضمیر کو اپنے کیسے سنبھالتا ہوگا, اس کے دل میں کیا کیا وسوسے آتے ہوں گے. اور جب جس کی چاروں طرف سے تعریفیں کی جائیں نا, وہ تو یقین مانے سخت آزمائش پہنچا کیا وہ حدیث پاک آپ کی نظر میں نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کہ جس پر دین و دنیا کے معاملات میں انگلی اٹھائی جائے, کیا ہے اس کے بارے میں ہے, کہ وہ امتحان میں پڑا یا وہ پھنسا یا کچھ بھول گیا ہوں. روایت ہے کہ وہ جس دین و دنیا کے معاملے میں جس پر انگلی اٹھائی جائے, اب دنیا کے بارے میں بھی جس کی انگلی اٹھائے گی, بہت بہت بڑی پارٹی ہے, بڑا ماشاءاللہ دلیر ہے, تو بڑا سخی ہے, تو بڑا جاندار ہے, تو بڑا شاندار ہے, آزمائش نہیں پڑتا ہے, حسد پیچھے لگتے ہیں, دشمن پیچھے لگتے ہیں, لوگ کھار کھاتے ہیں, دشمنیاں کرتے ہیں, آزمائش سے وہ بھی نہیں بچتا. اور دین کے معاملے میں بھی اگر کسی یہ بڑا پرہیزگار ہے, نیک ہے, ماشاءاللہ بڑا عاشق رسول ہے, وہ بھی آزمائش میں پڑتا ہے, ریاکاری تنگ کرتی ہے اس کو, اپنی میں اس کو پھر ذہن بنتا ہے اس کا کہ میں بہت کچھ ہوں, اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے, اور پھر اس کے حاسد بھی ہوتے ہیں, وہ الگ اس کے لیے مسئلے کرتے ہیں, اور اپنوں کے سامنے پھر وہ بہت اپنی احتیاطی ترکیب کرتا ہے. وہ پرائیویٹ میں وہ عمل نہیں کرے گا جو سب کے سامنے عمل کرے گا, تاکہ اس کا جو سکہ بیٹھا ہوا ہے وہ قائم رہے, ورنہ لوگ بدزن ہو جائیں گے جو تعریف کرتے ہیں. اس کے لیے یہ مسائل, یہ تو میں نے ایک مطلب چٹکی دی ہے, بہت سارے مسائل اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, ظاہر باطن پھر اس کا یکساں رہنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. جو انہیں کہ جس کو اللہ عزت دے گا بس وہی عزت ہے, بندے کیا کسی کو عزت دیں گے. یہ بندے ایسے گندے ہیں کہ جس کو عزت دیتے ہیں نا, گنیے کے پیڑ پہ چڑھاتے ہیں. گنیے کا پیڑ میں بولتا ہوں, پیڑ نہیں ہوتا, وہ اتنا سا ہوتا پودا, تو اس کو گنیے کے پیڑ پہ چڑھاتے اور ایسا پچھاڑتے ہیں کہ پھر پانی بھی نکلا دے. یہ اس گناہگار میں دیکھا ہے کہ کل تک جن کی وہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد سیاسی نعرے زندہ آباد, انہیں کو ہم نے مطلب دیکھا ہے کہ مردہ آباد مردہ آباد, کچھ عرصہ زندہ آباد کرتے ہیں, پھر اس کے مطلب پتلے جلاتے ہیں روڈوں پہ اور مردہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں, اور بیچارے کو کھینچ کھانچ کے سیٹ سے اتارتے ہیں. یہ ہمارے ملک میں بھی آپ نے دیکھا ہے, جو مطلب کچھ شور رکھتے ہیں, عمر گزاری ہے ملک میں, یہ ہوتا رہتا ہے. اس لیے وہ بہت خطرے کی بات ہے. نبوت کو زوال نہیں ہے, جو نبوت چھن جائے گی کسی کی جس کو ملی یا چھینی, یہ تو کفر ہے. ایسا عقیدہ ہم نہیں رکھیں گے کہ نبی کو نبوت کو زوال نہیں ہے, جو نبی بن گیا بن گیا, خلاص وہ اب کینسل اس نے نہیں ہونا, اب کوئی نبی آئے گا بھی نہیں. رہی ولایت, تو ولایت سلب ہو سکتی ہے, تو اگر کسی کو ولایت مل بھی گئی ہے تو اس کو اپنے اتنے مسکے لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سب معاذ اللہ مغرور ہو جائے, تکبر آ جائے, اس کو ریاکار بن جائے, تو ملی ملا ہی نعمت اس کی چھن جائے, تو اس لیے بھی اس کو پروٹیکشن دینا چاہیے اپنے کو, اور اس کے سامنے اس کے فضائل بیان نہیں کرنے چاہیے. کہ جائے کہ ایک ایسا شخص جس کو اپنے اعمال پر نظر ہو کہ ایسے اعمال کی صورت میں ولی ہو نہیں سکتا بندہ, اس کی اپنی گہری نظر ہو, اپنے اعمال پر بہت حساس ہو اور اپنے آپ کو جانتا ہو کہ یار اس صورت میں تو ولایت نہیں ملتی, پھر اس کو لوگ ولی ولی ولی ولی کریں تو بےچارا کیا بولے. میں بولوں گا تو بولے گا حضرت بڑی انکساری فرماتے ہیں, اور ابھی جو بولا ہے وہ بھی جائے گی اسی خاتے میں شاید. لیکن یہ کہ میں نے اپنے دل کی آواز آپ کو سنائی ہے, اللہ کرے کہ آپ اس کو لبیک کہیں. آپ کو کہنا چاہیے مجھے دلائل دے کر قائل کرنے کی مطلب یہ کہ صورت ہی نہیں ہے, کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی دلائل کا قائل کر سکے اس معاملے کہ میں بول رہا ہاں میرے فضائل بیان کرو آپ صحیح فرماتے ہیں. اس کی امید نہیں ہے, اتنا کچا نہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. الحمد لله آج ربيع النور شريف کی دسویں 1431 سنہ ہجری کے ربيع النور شريف کی دسویں شب ہے. رحمتوں کی چھما چھم بارشیں, عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد ہے, بلکہ مدینہ منورہ میں جو کل 12ویں رات ہے, چاند رات سے مسلسل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آج میں بہت تاخیر سے حاضر ہوا ہوں, اس کی معذرت چاہتا ہوں. کچھ نہ کچھ بہرحال میری شرکت الحمدللہ ہو ہی گئی, اللہ کا کرم ہو گیا. تو آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی جواب دے پاؤں, یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی صحیح کروں گا, بھول کر فرمائے. مجھے آئے بائیں شائع کرتا, اپنے موقف پر خامہ کا اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور, محبتوں کے چور چغل خور چغل خور, اپنے مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ عز و جل, اپنے مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ عز و جل. ماشاء اللہ ارشاد. اب ابھی ہمارے یہاں کے اسلام بھائیوں میں سے کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ جو فرماتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب وہ بھی میں ثواب دے پاؤں, تو یہ ثواب کیا ہوتا ہے؟ ایک ثواب استاد سے ہوتا ہے جو مشہور ہے, ثواب اجر نیکی کا بدلہ, اور ایک ہوتا ہے سواد سے ثواب, ثواب معنی درست, وہاں مخرج کا فرق ہے. ثواب معنی ثواب اجر و ثواب نیکی کا بدلہ, اور سواد سے ثواب یعنی درست صحیح. ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یار درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. پھر آگے بولتا نا اگر بھول کرتا پائیں تو میری اصلاح پڑھنا. دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ میرا جواب بے ثواب ہے, میں بہت معلومات رکھتا ہوں میں بھول کر ہی نہیں سکتا, کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا آپ نے یہ جیسے ابھی کل کی آپ کی انفرادی کوشش کے حوالے سے جو ہم نے ریکارڈنگ دیکھی ہے, اس میں آپ نے کتاب کا حوالہ دیا احیاء العلوم لباب الاحیاء میں مختصر آپ فرما رہے ہیں, تو مطالعے کا جو ذہن ہے یقیناً دعوت اسلامی کی برکتوں سے اس میں کافی ترقی ہے, اس کا انکار بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر اس میں جو مدنی پھول اگر آپ کے پیش نظر ہوں کہ کسی کی تعریف کرنے سننے یا تعریف کی خواہش تمنا رکھنے کے حوالے سے اگر جس کی ہو رہی ہے یا جس جو کر رہا ہے یا جو تمنا رکھتا ہے کہ میری تعریف کی جائے, آپ کی یادداشت کے مطابق کچھ مدنی پھول عطا کر دیں. پڑھے تو ہیں میں نے لیکن میں دیکھ کر کتاب منگوائی, حافظہ کمزور ہے, دیکھ کر انشاءاللہ زیادہ مضبوط رہے گی بات. یہ پڑھ کر تو واقعی یعنی کہ تشویش ہوتی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں آخر, اتنی یعنی کہ ہماری نہ کوئی بات صحیح ہے نہ کوئی کام صحیح ہے نہ قدم اٹھانا بھی نہیں آتا, یعنی کہ بات کرنا تو کرنا سچی بات ہے سننا بھی نہیں آتا, سنتے بھی بیچ میں بڑبڑ کرتے رہتے ہیں. حالانکہ سننے کا بھی یہ کہ اگلا کو بولنے دیا جائے پورا, ہم سے نہیں رہواتا, برداشت نہیں ہوتا, کاٹ دیتے ہیں بات داڑ کر کے, تب اس کا دل ٹوٹے کلیجا پھوٹے اس کو ایزا ہو تکلیف ہو دل آزاری, ہمیں اس کی کوئی پرواہ معاذ اللہ نہیں ہوگی, افسوس ساؤ یعنی بالکل ہی لا ابالی پن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے. تو اس میں کہ تعریف منہ پر کرنا, کس کی کرنا کس کی نہ کرنا, کس طرح کرنا, ہمارے یہاں عام طور پہ مبالغہ تعریف میں بہت ہوتا ہے اور بارہا ناجائز مبالغہ ہوتا ہے. میرے کو اس کا بہت تجربہ ہے کہ داڑھی منڈے کو لائیں گے پہلے جب یہ آپ تو عام ملاقات ہوئی ہے, بڑے عاشق رسول ہیں بڑے نیک آدمی ہیں, نماز تو فجر کے علاوہ چاروں نمازیں پڑھتے ہیں, یہ مثال دے رہا ہوں, اس سے مطلب چوکے اور چھکے لگاتے ہیں اور خام آ اس کو اچھا لگانے کے لیے, اور اس کو اچھا لگ بھی گیا تو اپنا چکا لگ گیا اس کا گیا, اپنی آخرت داؤ پہ لگی اس کا گیا, جھوٹی خوشامد اس کی. اگر کچھ دیتا بھی ہے چندہ تو یار اس کو اپنے کو دیتا ہمیں دیتا, اب ماشاء اللہ مدنی چینل کو لاکھوں لاکھ روپے تو کل کے اس سے لوگوں نے دینے شروع کر دیے, گھڑا گھر پیغامات آ رہے ہیں الحمدللہ. یہ بتاؤ مجھے دیتا کہ میں ان کو مسکے لگاؤں, اپنی آخر کر دے رہے ہیں. میں نے کل بولا تھا 112% آپ مطمئن ہیں کہ یہاں دین کا کام ہو رہا ہے تو آپ دیں, ورنہ نہیں اب نہیں دیں کوئی ضرورت نہیں آپ کے پیسوں کی, حلال کا پیسہ تو دیں حرام کا بھی نہیں چاہیے ہم کو, حلال روزی ہے آپ کے پاس, آپ کا 112 بار دل ٹھکتا ہے کہ یہاں دین کا کام ہو رہا ہے تو دے, اللہ آپ کو جزا خیر دے, دے اس کا بھی بھلا, نہ دے اس کا بھی بھلا, جو نہیں دے اس کو بھی میں نے کوئی کوسنے نہیں دی. تو ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں, اللہ کے دین کا کام ہے, میں کروں تو جو ہوگا, یہ کریں تو ہی ہوگا, ایسا نہیں ہے. اللہ جس سے لے لے, کوئی مال سے کرتا ہے, کوئی جان سے کام کرتا ہے, کوئی زبان سے کرتا ہے, کسی کی زبان چلانے سے بہت مسئلے حل ہو جاتے ہیں, دھڑا دھڑ کفار جو اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں, اور کوئی ہے کہ پیسے دیتا ہے تو اس سے اسلام کی بہت بڑی خدمت ہو جاتی ہے, مدرسے چل جاتے ہیں, کافی لوگ علماء بن جاتے ہیں, کوئی بیچارہ وہ بھاگ بھاگ کے پیسے لیتا ہے تو مسجد بنتی ہے, تو کوئی خالی پیسے دے کر مسجد بنانے میں جنت میں اپنا گھر بنا لیتا ہے. تو انداز ہے اپنا اپنا, اللہ کی عطا ہے. تو خالی مال سے نہیں, میں یہی پسند کروں گا کہ جان سے بھی کام لے. یعنی بعض لوگ کیا وہ کاپ لاتا ہوں, ٹھیک ہم دو سو بھائی کو سفر کروا دیں گے, دو کو مت کراؤ, ایک کو کراؤ, اپنے آپ کو سفر کراؤ. ہمیں آپ کا پیسہ نہیں چاہیے, ہمیں آپ چاہیے. آئی وانٹ یو. پیسے کو کیا کر رہے ہیں, اپنے جیب میں تھوڑی ڈالنا ہے. دو گے تو کون سا احسان کرو گے؟ کوئی کون جگہ میں احسان کرتا ہوں داؤد ابراہیم پر, تو آپ کا پیسہ نہ چاہیے اپنے کو. آج جی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ کی راہ میں دینے کا ذہن بنتا ہے کہ ہم کو اس کا ثواب ملے گا تو ہی دیا, سر اڑی سے دے گا اور احسان جتاتے ہوئے دے گا تو دوسروں کو سنائے گا کہ میں نے اتنا دیا, تو یہ تو خطرے والی بات ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کو دے کر ایزا پہنچائے, صدقہ دے کر ایزا پہنچے اس طرح دے, تو وہ تو پھر قرآن میں وعید ہے کہ میں چندے پر اس کو منطبق نہیں کرتا اس آیت کو, وہ غالباً انفرادی طور پر ہے. تو وہ یہ کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, اپنے صدقات ایزا دے کر اور احسان جتا کر باطل مت کرو, یعنی کھوٹے مت کر دو, اس کو ضائع مت کر دو. یہ قرآن پاک میں تو دے, تو دینے والا یہ نہ سمجھے کہ میں احسان کرتا ہوں, یہ سمجھے کہ لینے والے کا احسان ہے کہ اس نے قبول کر لیا. تو اللہ کی راہ میں ہم نے دیا تو یہ کیا اللہ پر ہمارا احسان ہے؟ معاذ اللہ. وہ اگر قبول فرما لے, ثواب دے دے, تو خدا کی قسم اسی کا احسان ہے کہ مال بھی اسی نے دیا اور اپنی راہ میں دینے پر ہمیں قبول بھی کر لیا اس نے. اب یہ میرے پاس مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب لباب الاحیاء میرے ہاتھ میں, بڑی بہت پیاری کتاب ہے تصوف کی. اس میں یہ لکھا ہے, اٹھارہویں آفت بے جا تعریف کرنا, آگے سے سلسلہ چل رہا ہے. بعض مقامات پر تعریف کرنا منع ہے اور مذمت کرنا تو صریح یعنی کھلم کھلا غیبت, اور عزت کے در پہ ہونا, اس کی عزت آبرو ریزی کرنا, اس کا حکم گزر چکا ہے, آگے یہ بیان کر چکے ہیں. تعریف کرنے میں, کسی کی تعریف کرنے میں چھ آفات ہیں, چار آفات یعنی چار آفتوں کا تعلق تعریف کرنے والے سے, اور دو کا تعلق اس کے ساتھ ہے جس کی تعریف کی جائے. تو بڑے توجہ سے سنیے, انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا اس میں, بہت نفع ہوگا آپ کو. جس کو وہ جھاڑ پہ چڑھا دیتے ہو, خراب کر کے پھینکتے ہو نا, آج سن لو تعریف کیسے ہوتی ہے. تعریف کرنے والے کے لیے آفات, یعنی جو تعریف کرتا ہے کسی کو مسکے لگاتا ہے اس کے لیے آفات. جائز تعریف بھی ہوتی ہے تو پھر وہ مسکا نہیں کہلائے گا. ہمارے ماحول میں مسکا بولتے ہیں, انگریزی بولنے والے بٹر بولتے ہیں کہ بٹر پالش کرتا ہے, ہم لوگ بولتے ہیں مسکا لگاتا ہے. ہماری زبان میں میم وہ بولے مکھن لگائے تو نیمنی میں, گجراتی بولے ماکھن ہی اچھے. تو کتنی مطلب مذمت ہے, تعریف کرنے والے کی پذیرائی نہیں ہے جو جھوٹی تعریف کرتا ہے. اچھا, تو تعریف کرنے والے کے لیے آفات, نمبر ایک حد سے بڑھ کر تعریف کرتا ہے یہاں تک کہ جھوٹ میں داخل ہو جاتا ہے. جیسے میں نے کہا آپ کو ابھی کہ اس طرح تعریف کریں گے کہ صاحب وہ داڑھی منڈا ہے, لمبا دیکھ نہیں پڑتا, بڑے عاشق رسول صاحب, بڑے دلے رہے ہیں, دعوت اسلامی کے لیے بڑی خدمت کرتے ہیں, ابھی کیسے نکلوانے لیے نہیں ہے, بڑی خدمت کرتے ہیں, ماشاءاللہ بہت محبت کرتے ہیں, آپ کے تو بڑے دیوانے, حالانکہ گھسیٹ کے گھر سے اٹھا کے لائے تھے میرے پاس اور راستے میں اس کو دیوانہ بنا دیا. تو یوں تعارف تعریف در تعریف در تعریف. نمبر دو اظہار محبت کے لیے تعریف کرتا ہے اور اس میں ریاکاری کو داخل کر دیتا ہے, یعنی کسی کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ اس کو ایسا لگے کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں, اس میں یہ ریاکاری میں داخل ہو جاتا ہے, یعنی اس پر یہ چھاپ ڈالنا کہ میں تو اس سے بہت محبت کرتا ہوں. تمہارے بغیر میرے کو چین نہیں پڑتا, بہت دیر کر دیا, کبھی اسے تم کو یاد کر رہا تھا, مزہ نہیں آ رہا تھا. یعنی اپنے آپ کو اس کے سامنے نیک بتا رہا کہ میں تم سے مطلب بہت محبت کرتا ہوں, اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں وغیرہ, بہرحال اظہار محبت کے لیے تعریف کرتا ہے اور اس میں ریاکاری کو داخل کر دیتا ہے. منافقت میں بھی پھنستا ہے کہ دل میں ہے نہیں, زبان سے خالی بولتا چلا جاتا ہے, لکھا نہیں ہے, میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ وہ دل پر, دل میں تو خار کھاتا تھا, یہ کہاں ٹپک پڑا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے تو ناگوار ہو سکتا ہے, یار یہ اب کہاں گیا, اب یہ جان نہیں چھوڑے گا. تو یوں غیبتیں, ملاقات سے پہلے غیبت, اور جب ملا تو آئیے ماشاء اللہ بڑا انتظار, کہاں تھے یار, بڑے آدمی بن گئے یار, عید کا چاند بھی سال میں دو بار نظر آتا, کہاں تھے آپ یار, میں تو بہت یاد کرتا تھا. جھوٹ ابھی بول رہا تھا کہ کہاں ٹپک پڑا, اور ابھی اس کو مسکے لگا رہا ہے. یہ خالص جھوٹ نہیں ہے تو پھر جھوٹ کس جانور کا نام ہے, جھوٹی تاریخ. یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک بار مجھے کسی شخصیت سے ترکیب بنی واسطہ پڑا, پہلے بھی پڑھا تھا, تو اس شخصیت کے قریب کے یعنی گاؤں کے یا لوگ بھی دو تین تھے میرے ساتھ, ہم ملے, بڑا ادب سے بڑی تعریف ہے اس نے کی, وہ ہکے بکے رہ گئے تھے. وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کتنی تعریف کر رہے ہیں, اس کو جانتے ہیں کتنی مخالفت کرتے ہیں پیشہ صاحب کی, تو اس طرح مطلب یہ کہ ان پر یہ امپریشن غلط پڑا کہ جب یعنی کہ سامنے آیا الیاس پیچھے سے, مطلب یعنی کہ کو فائرنگ اور سامنے آیا تو گلے لگا لیا اور تعریفیں شروع کر دی, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر تین, بعض اوقات بغیر تحقیق کے بات کرتا ہے اور اس پر مطلع نہیں ہوتا. بڑے بہت سخی ہیں, بڑی سخاوتی کام کرتے ہیں, تہجد گزار ہیں, اشراء کو چاش کبھی نہیں چھوٹی, نفلی روزے بکثرت رکھتے ہیں, اس طرح کی بھی تعریفیں ہوتی ہیں اس کی نیکیوں کی, نیک ہوتا نہیں ہے, بڑا دین کا جذبہ ہے. ملتے ہوئے بھی متاثر کرنے کے لیے بعض مبلغین بھی بولتے ہوں گے ماشاء اللہ آپ کو بڑا دین کا جذبہ ہے, حالانکہ گھسیٹ کر تان کھینچ کر اجتماع میں لا کر بٹھایا تھا, بھاگ نہ جائے اس لیے اس کو اچھی طرح گھیر کے رکھا تھا کہ یہ جائے نہیں, آقا کے مدنی جال محبت کی جال میں الجھ کر رہ جائے, بھاگ نہ پائے, وہ جنت کے راستے پر چل پڑے, لیکن پھر اس کو مسکے لگانے کے لیے یہ مدنی ماحول میں آ جائے, تو یہ اس کی تعریف. بڑا دین کا جذبہ ہے ماشاء اللہ, بڑا دین کا درد ہے, ہم نے بولا تو بالکل فوراً ہمارے ساتھ چلے آئے, حالانکہ لاکھ منتیں کی تھی اور دس بار دعوت دی تھی, تو آج گیارہویں باری ہاتھ میں ہمارے آئے تھے. یہ نہیں ٹھیک, غلط, جھوٹ جھوٹ ہے, صحیح صحیح ہے. یہ نہ بھی بولتے تو وہ چل جاتا, کام چل جاتا ہے, جھوٹ بولنا گناہ کرنا, تو دعوت اسلامی کا کام گناہوں کے ذریعے نہیں ہو سکے گا, اس کے لیے نیکی ہے نا, تو نیکی میں جھوٹ کیسے ہوگا. نمبر چار, ممدوح یعنی جس کی تعریف کی جائے اس کو خوش کرتا, حالانکہ وہ ظالم یا فاسق ہوتا ہے, اور یہ جائز نہیں. فاسق اور ظالم کی, ظالم میں اپنی ذات پر ظلم کرنے والا بھی بعض اوقات, اور بعض اوقات لوگوں پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے, سیاست میں اس کے بہت سارے نظائر مل سکتے ہیں. ٹھیک ٹھاک وہ مطلب یعنی کہ لوگوں پر ظلم کرتے ہوتے ہیں, اور جب سامنے آتے ہیں تو ارے ماشاء اللہ بڑا آپ کام کر رہے ہیں, قوم کی بہت خدمت کر رہے ہیں, سبحان اللہ, اور وہ بھی اپنے میں نے یہ کیا, میں نے اتنے اسٹریٹ لائٹ لگوا دی, او ادھر سڑکیں بنا دی, ارے کتنوں کا خون چوستا ہے, بے غیرت, آج نہیں تو کل جب مرے گا نا تیری خیر نہیں ہے, ابھی توبہ کر لے, اور جن کی حق تلفی ہے کہ اس سے جا کے معافیا مانگ, باقی یہ تعریف کرنے والے تجھے لے ڈوبیں گے. اور ہوتا بھی ایسا ہی, دیکھو یہ میں نے جنرل بات ہے, میں نے کسی کے بھائی یہ کرتا یا فلا کرتا, جنرل بات ہے کیسا ہوتا, اور یہ آج نہیں پرانا آئے گا. حکام جو ہے یہ عموماً ظلم سے نہیں بچ پاتے, حکام جو ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے وہ امتحان میں پڑ جاتا ہے, سب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نہیں ہوتے, کہ جن پر خلافت کا باہر آ پڑا تو رونے لگے, بے قرار ہو گئے, حضرت کیا ہو گیا, میرے اوپر وہ بوجھ آ پڑا کہ تو میں گیا کم سے, اب تو سب قیامت میں مجھے پکڑے گئے, ہمارے ساتھ یوں کیا تھا, ہمارا انصاف نہیں کیا, ہماری فریاد نہیں, میں کس کس کو جواب دوں, وہ تو ایک سے ایک واقعات میں تو یہ ان بزرگوں کے معاملات تھے, اور ہمارا تو ووٹ وہ پیسے سے ووٹ خریدیں گے, دھمکیوں سے ہم لوگ ووٹ خریدیں گے, اور پڑیاں دیں گے, اور لیڈروں کو خریدیں گے, رشوتوں کا منہ کھول دیں گے, پھر وہ سڑی ہوئی سیٹ آئے گی تو پھر وہ ہنگامے شروع ہو جائیں گے, تو پھر صاحب وہ یہ تھا تو وہ تھا تو پھر وہ یہ مردہ آباد تو یہ زندہ آباد, اور پھر کیا ہوا, ویسے شاید پانچ سال کی عمر ہوتی ہے سیٹ کے ہمارے, اور بہت کم ہی بچہ اپنی عمر کو پہنچتا ہے, اس سے پہلے سیٹ کرسی چھین لی جاتی ہے, ہمارے یہاں تو میں نے تقریبا یہی دیکھا ہے. تو کیا یار ایسی سڑی ہوئی سیاست میں آدمی جائے, بہت ناراض ہوتے ہیں, دانت کچکچاتے ہوں گے کہ یہ یوں کرتا ہے, ٹھیک ہے کیا کروں, سچ بولنے سے رہواتا نہیں ہے, آپ کی بھلائی کرتا ہوں, آپ کی بھلائی کے لیے کرو, ابھی مان جاؤ فائدے میں رہو گے, بعد میں ماننا تو پڑے گا, ہاں مرنے کے بعد تو ماننا پڑے گا, الیاس یار بولتا صحیح تھا, اپنے خار تو کھاتے تھے سر, آدمی یار بات تو صحیح کرتا, آئی اے سانپ آیا اے بچھو لپٹا, اب نہ تمہارا سنہا تم کو بچا سکے گا, نہ تمہارا بم تمہیں سے خوشامد خور اطراف میں جو تھے نا وہ تم کو سنبھال پائیں گے, کوئی کوئی کوئی نہیں آئے گا, قبر میں کوئی نہیں آئے گا, اور ظالم کی عمر ہم نے تو میرا تجربہ کا عموماً کم ہوتی ہے, میرا تجربہ عموماً کہ اور بڑی عمر کر گیا تو کوئی بات نہیں, سمجھ رہی پکڑا نہیں جاتا, لیکن عام طور پہ کم دہشت گرد جتنے بھی ہوتے ہیں عموماً دیکھا جوانی میں مارے جاتے, ڈاکو عموماً جوانی میں مارے جاتے, اغوا کرنے والے عموماً جوانیوں میں مارے جاتے ہیں. ایک ملک میں ہمارے اسلامی بھائی گئے ہوں گے قافلے میں, تو اس میں اسکوٹر باہر رکھے, لوک نہیں لگایا اسلامی بھائی نے, ملک کا نا جو ڈیموکریسی ملک ہے ایسا نہیں ہے کہ جس میں مطلب امن ہو, ایسا خاص امن بھی نہیں ہے, تو شہر بڑا ہے وہ, تو وہ پارک کر کے گئے ہوں گے اسکوٹر, تو انہوں نے لوک نہیں گیا, تو ہمارے اسلامی بھائی نے توجہ دلائی, یار لوک بھول گئے, بولا اب لوک کی ضرورت نہیں ہو, کیوں, بولا یہاں بہت چوریاں بڑھ گئی تھی اسکوٹروں کی, تو اس لیے ہمارے یہاں یہ ترکیب بنی کہ پولیس نے پکڑ پکڑ کے بغیر کیس چلائے, یہ ترکیب بنی, سب کو فائر کر دیا ہے, سب کو مار دیا ہے, کچھ کافی تعداد میں مارے گئے, کافی تعداد میں بھاگ گئے, کافی تعداد میں سدھر گئے, خوف کے مارے گا مار دے گی پولیس ہم کو, تو یوں ہمارے اب اسکوٹر چوری نہیں ہوتی, میں یہ نہیں کہتا کہ اسکوٹر چور کو مطلب میں نے قتل کر دیا جائے, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یوں بھی ہوتا ہے, تو اسکوٹر کی چوری کی سزا قتل نہیں ہے, چوری کی سزا اسلام میں اور ہے, کی صورت ہے اس کے گواہ گزرے اور کتنی رقم ہے, تو اس طرح پھر ہاتھ کاٹے جائیں اس طرح, یہ اسلام میں, لیکن اسلامی قانون تو دنیا میں کہیں بھی اس وقت میری معلومات کے مطابق نہیں ہے, کہ جہاں صحیح معنوں میں اسلامی سزائیں ہوں, میں حقیقت کہتا ہوں کہ اگر اسلامی سزا کے مطابق انصاف کے ساتھ صرف ایک چور کو جبکہ اس کا جرم ثابت ہو جائے اور وہ اتنی رقم کی چوری اس نے کی ہو, جو بھی علماء, یہ تو جج علماء ہوتے ہیں, اب نہیں جیسے اسلامی حکومت میں بہترین علماء قاضی تو بہت بڑا مفتی ہوتا ہے, تو وہ مطلب وہ فیصلہ کر دے کہ بھائی اس نے چوری کی اور اسلام کا حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ کر اس کے گلے میں ڈال دو, گلے میں اس کے لٹکا دو اور بگا دو, ایک چور کا اگر اسلامی سزا کے مطابق ہاتھ کاٹ کے گلے میں لٹکا دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ مطلب پھر کوئی چوری کی ہمت کرے, سر عام گردن اڑانے کی بھی سزا ہے اسلام میں, اس کو نعوذ باللہ وحشت بربریت کا نام دیتے ہیں کہ یہ ظلم ہے, ظلم نہیں ہے, یہ امن ہے, ایک کی گردن اڑے گی تو ہزار قاتل میں وہ دم دبا کے بل میں گھس جائیں گے کہ اپنی گردن اڑا دیں گے, اسلام نے جو سزائیں دی نا بالکل درست تھی, اسلام نے وہ قانون دیے اور وہ امن قائم کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے, یہ ایک مشہور محاورہ ہے, حالانکہ دونوں کی دشمنی ہے, اتنا امن قائم ہو گیا, کوئی لوٹ پھاٹ نہیں, کوئی چوری نہیں, کوئی ڈکیتی نہیں, کسی کی ماں بہن کی عزت کو خطرہ نہیں, یہ آج بھی بعض ممالک میں قوانین سخت ہیں, قوانین پر عمل ہے, اگرچہ وہ 100% اسلامی قوانین نہ تھی لیکن جب قوانین پر عمل ہے نا تو میں نے دیکھا ہے کہ آدھی رات کو بے پردہ عورت اپنی جاب پر جا رہی ہوتی ہے, کوئی انگلی نہیں اٹھاتا اس کے, میں نے دیکھا, ایک دیکھا ایسے مطلب عورت کو دیکھا ہی نہیں, ایک مطلب یہ محاورے ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے, مجھے معلوم ہے کیسا ہوتا ہے. کلے نوٹوں کا گڈی لے کر جا رہے کسی ہمت نہیں کہ چین کے بھاگے آپ سے. اگر تو چوریاں ہوتی ہیں ڈکیتیاں ہوتی ہیں اس مقامات پر, لیکن جب پکڑا جاتا نا وہ تو کوئی سورس نہیں چلتی, کوئی رشوت نہیں چلتی, تو اس کی ایسی گت بنتی ہے. مت پوچھو بس, جو سب بند کر کے اس کو رکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے مرے گا بھائی اس ملک میں چوری مت کرنا, اس ملک میں لڑائی مت کرنا. نہ ایجوکیشن, نہ ہنگامے, نہ ہڑتالے, کچھ بھی, پر امن زندگیاں. تو یہ اللہ کرے کہ میرا ملک حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بن جائے. اور یہ جو رشوتیں اور یہ جو مطلب لوٹ مار کا بازار گرم ہے, تو انتظامیہ کو توفیق مل جائے کہ سب کے سب دیانت داری کے ساتھ قوم کی خدمت کریں اور ان مسائل کا حل کریں. امن قائم ہو سکتا ہے, ناممکن نہیں ہے. تو گجراتی کی کہاوت ہے, جارے رکشک کا جو بھکشک تھا تو پرجا نو شو پوچھو, یعنی محافظ خود ہی ہڑپ کر جائے تو پھر بیچاری رعایا کیا کرے گی. تو یہاں ایسی پوزیشن بدقسمتی سے کئی ممالک میں ایسی پوزیشن ہے, کہیں نہیں بھی ہے, کہیں کم ہے, کہیں زیادہ ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سدھر جائیں, ہم صحیح ہو جائیں, ہمارے ہو سکتا ہے گناہوں کی سزائیں مل رہی ہوں ہمیں, اور ایسا ہوتا ہو. پریم فرما خیر, تو وہ دیکھیے, میں نے سب کو نہیں کہا, کسی کا نام بھی نہیں لیا, نا ایک جنرل بات کی. میں نے جو بات کی وہ سب سمجھتے نہیں, کوئی میں نے نئی بات بھی نہیں کی. تو ہمارا لیے کہ نمبر چار, ممدوح یعنی جس کی تعریف کی جائے اس کو خوش کرتا ہے, حالانکہ وہ ظالم یا فاسق ہے, اور یہ جائز نہیں. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, ان اللہ تعالی یغضب اذا مدح الفاسق, یعنی جب فاسق کی تعریف کی جائے تو اللہ عز و جل ناراضی فرماتا ہے, ناراض ہوتا ہے. تو یہ چار تعریف کرنے والوں کی آفتیں بیان ہوئی. اب دو آفتیں ممدوح کے لیے, یعنی جس کی تعریف کی گئی. دو اعتبار سے تعریف ممدوح یعنی جس کی تعریف کی جائے اس کے لیے نقصان دہ. نمبر ایک, اس میں تکبر یا خود پسندی آ جاتی ہے. کل کا جو مضمون تھا نا یہ اس کا حاصل ہے کہ جس کی ہم تعریف کریں گے وہ اپنے آپ کو سنبھالنا اس کے لیے بہت دشوار ہوگا, وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے گا, دوسروں کو حقیر جانے گا, تکبر آ جائے گا اور خود پسندی آ جائے گی. اپنے آپ کو بس وہی کچھ سمجھنا, اپنے آپ کو میں کچھ ہوں, یہ اس کے لیے ہلاکت ہے. تو اب تو میری تعریف جو ہے نا میرے سامنے بھی نہیں اور پیچھے بھی نہیں, مدنی چینل میں بھی دیکھ ڈالتا ہوں. جب کسی میں پڑھے جاتے ہیں تو مجھے, میں بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں, تو اس میں بھی وہ زمین و آسمان کے کلابے ملائے جاتے ہیں, کوئی تحقیق نہیں کی جاتی, اور دھاڑ کر کے بھائی یہ کرامت وہ کرامت, اپنے کو پتا بھی نہیں ہوتا یہ کرامت کب ثابت ہوئی, اس نے دیکھ لیا اور مجھے نظر نہیں آئی. تو ایسا نہ کیا کرے, تعریف نہیں کرے, جو مطلب یہ کہ میری آخرت کی بہتری کے لیے دعا کرے. مدنی چینل کے ذریعے بھی دعا قبول ہوگی ایسا نہیں ہے, دعا غیبت میں قبول ہوتی ہے زیادہ, یعنی کہ پیچھے سے پیچھ بھی ہے, چپکے چپکے. اگر مجھ سے محبت ہے آپ کو پیچھے بھی چپکے چپکے دعا کر رہے ہیں, میری دعا بس یہی ہے کہ یا اللہ الیاس کو بے حساب بخش دے, حساب کتاب نہیں, واللہ آپ میری سے محبت کرتے ہیں, میرا حسن زن ہے, تو یار میرے لیے یہ دعا کر دو, یا اللہ الیاس کو بے حساب بخش دے. تو بے حساب بخش کہ بے حساب جرم, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ اعجاز کا. تو میری ان باتوں کو آپ انتظاری پر نہ لے جایا کریں, میں مر جاؤں گا, پھول جاؤں گا تو کہیں کا نہیں رہوں گا. اب یہ کہ پھولنا تو ظاہر ہے کہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, پھول جاتا, عموماً پھول جاتا. تعریف اچھی لگتی ہے. جب بھی آپ بھلے لاکھ میں بولتا ہوں تعریف مت کرو, جب بھی تاریخ آئی نا تو میں ذرا صحیح ہو کے سننے کی کوشش کروں گا. یہ ایک نفسیات کے اثر کے دیکھو کیا بولتا ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ تکلیف ہے, نقصان دہ, نقصان دہ ہو سکتا ہے. نمبر دو, جب اس کی اچھی تعریف کی جاتی ہے ممدوح کی, جس کی تعریف کی جائے اس کے لیے آفت میں ایک ہو گئی کہ اس میں تکبر اور خود پسندی آ جاتی ہے. دوسری, نمبر دو, جب اس کی اچھی تعریف کی جاتی ہے تو خوش ہوتا ہے اور اپنے نفس پر مطمئن ہوتا ہے, اور اس کی اپنی یعنی کہ جو کوتاہی ہوتی ہے اس کو بھول جاتا ہے. لہذا اس کی نیکی کی کوشش میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اسی لیے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے, تقطع عنق صاحبک ویحک لو سمعها ما اصلح, یعنی تم نے اپنے دوست کی گردن کاٹ دی, تیری خرابی ہو اگر وہ اسے سنتا تو کامیابی نہ پاتا. یہ سیاق عبارت سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پیچھے سے تعریف کرنے والے کو کہا گیا ہو کہ اگر وہ سنتا تو کامیابی نہ ہوتی, یعنی وہ ابھی حدیث کی شرح میں اپنے طرف سے کر نہیں سکتا. بہرحال یہ کہ اپنی تعریف ظاہر پسند آتی ہے آدمی کو عموماً. یہ تعریف کی کل چھ آفتوں کا بیان ہو گیا, جس میں چار تو خود تعریف کرنے والے کے لیے آفتیں اور دو جو ہیں وہ جس کی تعریف کی گئی اس کے لیے آفتیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں, انبیاء علیہم السلام کی تعریف کرتے ہیں, اولیاء کرام کی حکایت بیان کرتے ہیں, یہ سب ناجائز ہو گیا. اور ہر صورت میں تعریف ناجائز ہوتی بھی نہیں ہے, صورت ہوتی ہے, نیت ہوتی ہے, موقع محل ہوتا ہے کہ جب یہ کہ اس کی حاجت ہو اور بالکل بھی مبالغہ نہ کرے, ناجائز مبالغہ نہ کرے, کنفرم معلوم ہو اور اس کی ضرورت ہو اس وقت اس کی تعریف کرنے کی. مثال کے طور پر جس کی غیبت کی گئی اس کا دل رنجیدہ ہوا تو اب اس کو پتہ بھی چل گیا تو لکھا ہے کہ اس کی جائز تعریف اس کے سامنے کرو اور اسے معافی مانگو, اللہ سے توبہ کرو, اسے معافی مانگو اور اس میں جو خوبی ہے اس کا بیان کرو اس کے سامنے. نہیں نہیں آپ مجھے مطلب یہ کہ میں نے سنا تھا کہ آپ جو ہیں وہ چوری کرتے ہیں, میں نے مطلب یہ کہ وہ پیچھے سے کہہ دیا یا غیبت کر رہی ہے تو تہمت والی بات ہے. جب غیبت کرتے تھے نا بعض اوقات کہ غیبت تو بہت یعنی کہ آسان معاملات میں غیبت ہو جاتی ہے, جیسے کہ یار یار وہ نہیں ہے یار لمبی بہت کرتا, تو یہ پیچھے ہم نے کہا تو یہ غیبت ہوئی. اب اس کو پتا چل گیا کہ آپ نے کہا کہ یار یہ لمبی بہت کرتا ہے, اب اس سے ملے آپ پتا چل گیا نا آپ سے معافی مانگنا واجب ہو گیا تو معاف کرانا پڑے گا اس سے, تو اس سے ملے اللہ سے بھی توبہ کریں, ویسے توبہ تو کرنی کرنی, اس سے بھی ملے اس سے توبہ کریں, اس کی جائز تعریف کریں. نہیں یار وہ میری غلطی ہو گئی آپ نے ماشاء اللہ, اس کی جو خوبی ہے وہ لمبی کرتا ہے جبھی غیبت ہے کہ وہ آپ نے بھی جزے گا, لمبی نہیں کرتا پھر تو پھر دوسرا مسئلہ ہو جائے گا. تو اب یہ کہ وہ نہیں کہے کہ نہیں نہیں آپ لمبی نہیں کرتے, وہ تو کرتا ہے یہ لمبی, تو پھر وہ جھوٹ ہو جائے گا نا. تو اس لیے اور کوئی اس کی جائز خوبیاں جیسے کہ ماشاء اللہ یار مجھے پتا چلا آپ تو تہجد بھی پڑھتے ہیں, سبحان اللہ, اشراق چاش, سبحان اللہ, مدنی انعامات تو مجھے بتایا کہ ماشاء اللہ آپ کے 63 مدنی انعامات پر عمل ہے, سبحان اللہ, بہت کم ہوں گے سامنے جن کا اتنے مدنی انعامات پر عمل ہوگا. اس طرح کی کوئی نا جائز تعریف اگر اس میں ہے سوچ سمجھ کر ایکوریٹ وہ کی جائے تاکہ اس کے دل میں جو بات آئی نا آپ سے نفرت آئی نا وہ نکل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آپ کی یہ وضاحت کے دوران چند سوالات جو سامنے آ رہے تھے اس کے جواب بات بھی آپ نے اس میں کر دیے بعض. بابا ایک محض کسی کی دلجوئی کے لیے کیا اس کے سامنے کوئی عنوان نہیں, لیکن نیت یہ ہے کہ میں اس کی تعریف جائز تعریف اگر کرتا ہوں اور یہ جو سامنے بیٹھے ہیں اس کا دل خوش ہو جائے گا, کہ یہ نیت کسی کی سامنے والے کی تعریف کرنے کے لیے اس کو کیا ہم بیان کریں گے, کرنے والے کے لیے کیا یا جس کی جا رہی ہے وہ کیا. آپ کی وضاحت سے یہ تو محسوس ہو رہا ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے لیے تو وہ جو دو آپ نے نقصانات کے پہلو بیان کیے تو وہ یہاں منطبق ہوں گے, اور جو جائز طریقے سے کسی کی تعریف کر رہا ہے اور نیت اس کی یہ ہے کہ اس کی دل جوئی کر رہا ہوں, تو آپ نے بھی کچھ دیر پہلے ارشاد بھی فرمایا کہ تعریف جس کی جائے اس کو اچھی لگتی تو ہے تعریف, تعریف کرنے والا بعضوں کا بھلا بھی لگتا ہے. اس کے متعلق کچھ بابا ارشاد فرمائے. یہ جو ابھی آپ نے چار آفتیں تعریف کرنے والے کی, دو آفتیں ان کی کہ جو جن کی تعریف کی جائے, ان میں ڈھونڈ لیں اس کا جواب, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. یہ بہت مختصر ہے, اس میں احیاء العلوم میں کافی تفصیل ہے اس کی, اور تعریف کے جائز صورتیں بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں. اب وہ میوزیم ضرور ہے, حفظہ میں نے کہا حافظہ کمزور, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس میں سے پڑھ کے سنا دیں گے, اس کے بھی جواب مل جائیں گے کہ تعریف کب کی جا سکتی ہے. آپ پڑھ لیجیے سب احیاء العلوم میں, یہ غالباً ہونا چاہیے تیسری جلد میں غالباً, زبان کیا فتح. تو یہاں تو مطلب یار زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں, یقین مانے ساتھ چڑھاتے ہیں, ساتھ چڑھاتے ہیں, جس جس کو چڑھاتے ہیں. تو جھوٹی جھوٹی تعریف ہے, اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میری جھوٹی تعریف ہو رہی ہے, وہ بھی پھولتا رہتا ہے. اس کی تو قرآن پاک میں وعید بھی ہے کہ جو پسند کرے, یعنی جھوٹی تعریف کو جو پسند کرے اپنی, یعنی وہ خوبی جس میں نہیں ہے, اس کے باوجود یہ چاہے کہ میری یہ خوبی بیان ہو, اس کے لیے تو عذاب علیم کی وعید ہے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ وہ لوگ کہ جو خوش ہوتے ہیں اس پر کہ ان کی تعریف کی جائے اس کام پر جو انہوں نے نہیں کیا, تو فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب, ان سے عذاب کا کوئی چھٹکارا ہے اس کا گمان نہ کرو, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھ لیجئے ہم تو پھولتے رہتے ہیں, ہماری تعریف غلط ہو رہی ہوتی ہے, پتہ ہے کہ ہمارے میں وہ خوبی نہیں ہے, لیکن وہ بول رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. توبہ. تو یہ کہ پسند کرے, یہ دل کی نیت کا تعلق اس میں. اب یہ کہ اگلا مسکرا رہا ہے تو بظاہر تو ایسا قرینہ لگ رہا ہے کہ اس میں وہ خوبی نہیں ہے اور خوش ہو رہا ہے, مسکرا رہا ہے, لیکن معاملہ جو ہے نا یہ گناہ کا ہے, تو گناہ جب تک 16 آنے کنفرم ہو جائے اس وقت تک کسی پر گناہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا, گناہگار نہیں کہا جا سکتا. پر اپنے اوپر غور کر لیں آدمی, اپنے آپ کو تو جانتا ہی نا کہ میں نے یہ کارنامہ کیا یا نہیں. ان مصیبتوں سے مجھے بڑا واسطہ, اب بھی جاری ہے, پہلے بھی پڑا ہے, جب داؤد علیہ السلام کام شروع ہوا اور جو فضائل شروع کیے لوگوں نے, جو فضائل ہوئے, بہت سو دور لگے اپنے کو, اپنے کو اچھا لگا نہیں بولتا ہے, جیسا لگ جائے مطلب قریب ہے سر. مخلص تو سب بولے گا آپ کے اخلاص کی برکت ہے, حالانکہ یہ جملہ بھی مجھے کھٹکتا ہے, اس کا تعلق دل سے ہے. جس کو کامیابی ہوئی اس کا مخلص ہونا یہ ضروری نہیں ہے, استدراج بھی ہو سکتا ہے, کئی باطل تحریک ہے وہ بھی کامیاب ہے, دھوم دھام سے کامیاب ہے اور زور شور سے کامیاب ہے, تو کیا وہ مخلص ہی نہیں ہے, جھٹتے ہیں. اس لیے جس کو کامیاب کر دیا یعنی کہ کام جی کسی نے اٹھایا اور وہ چل پڑا, جیسے دعوت اسلامی کام اٹھا تو چل پڑا. تو اس میں مجھے مطلب یہی کہ آپ نے آپ کے اخلاص کے برکت, ورنہ کسی نے آج تک ایسا کام نہیں کیا اور اس نے شروع کیا تھا, اس نے شروع کیا تھا, وہ بیٹھ گیا, یہ بیٹھ گیا. آپ ماشاءاللہ بڑے مخلص ہیں, آپ کے اخلاص کی برکت ہے. ارے بھائی آپ کے پاس کون سا مطلب یعنی کہ وہ خوردبین ہے کہ دل میں دیکھ لیا اخلاص ہے. میں خدا پاک کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس معاملے میں بالکل یعنی کہ یہ نہیں کہتا کہ میں اخلاص کی برکت سے دعوت اسلامی چلیے, تو میں اپنے آپ میں مخلص پاتا ہی نہیں. کہ میں نے بزرگوں کے قول پڑھے کہ جو اپنے کام میں اخلاص کہے اخلاص, تو اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے. تو یہ یقینی طور پر کہا ہی نہیں جا سکتا کہ میرے اخلاص کی برکت ہے, ورنہ باطل قوتیں باطل طاقتیں آج کل تو راج کر رہی ہیں, راج سب سمجھتے ہیں, راج کر رہی ہیں کہ ان کو بھی مخلص ہو گئے گا, یوں آپ کر کے پورا ملک ہڑپ کر جاتے ہیں, کر جاتے ہیں کرنے والے تو بھی تو کیا مخلص ہے, اس لیے کر جاتے ہیں, ان کو کامیابی مل جاتی ہے. اخلاص تھوڑی کہیں گے, بس یہ کہ جس سے رب راضی ہو جائے نا, اب وہ بھی مخلص تھا اس لیے راضی ہوا, یہ بھی ہم نہیں کہیں گے, اس کی رحمت ہے, بغیر اخلاص کا بھی مقبول ہو جائے بندہ. جیسا کہ وہ محمود غزنوی علیہ رحمت اللہ نے قوی کا غالباً وقت ہے کہ یہ بزرگوں کا بڑا احترام فرماتے تھے, بتاؤ اس نے ملفوظات اعلی حضرت میں, تو ایک بے روپیہ تھا جو آپ کو مطلب وہ آپ کا ملنے جلنے والا تھا, حاضر ہوتا تھا اور وہ طرح طرح کے سوانگ بدل کر آتا تھا, محمود غزنوی اس کو پہچان لیتے پہلے رحمت اللہ القوی, اور اس نے کہا تھا کہ تم ایسا کوئی سوانگ بناؤ ایسے اپنا روپ بدلی کرو کہ میں پہچان نہ سکوں تو تم کو اتنا انعام دوں گا. خیر تو وہ بات آئی گئی ہوئی کچھ دنوں کے بعد, شہرت ہوئی کہ پہاڑ میں ایک بزرگ کہیں سے آئے ہوئے, بڑی عبادت کر رہے, کسی سے بات بھی نہیں کرتے اور کھانے پینے میں بھی دلچسپی نہیں, ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کا وہاں ہجوم ہے, لوگ بہت ان کی زیارت کرنے جاتے ہیں. اس کو بھی شوق ہوا کہ یہ کون اللہ والا ہمارے اس میں آ گیا, چلو ہم بھی چلتے ہیں. وہ منکسر المزاج بادشاہ تھے اور علماء کا بزرگوں کا احترام کرتے تھے, تو وہ بھی اس اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام نیاز پیش کیا, بڑے احترام سے بیٹھے دعا کی درخواست کی. تو اس نے بہروپیے نے اس نے چادر اٹھائی اور ہنسا, بولا بادشاہ سلامت لائیے انعام. دیکھیے نا میں نے آپ کو اپنے پاس کھینچ لیا نا, مجھے بزرگ سمجھ بیٹھے, میں تو وہی بہروپیا ہوں, میں نے یہ دھوکہ کیا ہے. بادشاہ دیکھتا رہیے, تو پھر اس بہروپیے نے اپنے کپڑے پھاڑے, اس کو رقت تاری ہوگی, کپڑے پھاڑے اور بولا کہ میں نے بغیر اخلاص کے خالی نقالی کی, اس میں دنیا تو دنیا بادشاہ میرے قدموں میں آ گیا, تو جب سچے دل سے اللہ کی عبادت کروں گا تو نہ جانے مجھے کیا کیا مل جائے گا, اپنا انعام اپنے پاس رکھو مجھے نہیں چاہیے, جنگل کی طرف نکل گیا. تو بغیر اخلاص کے بھی عزت مل جاتی ہے, شہرت مل جاتی ہے, عوام اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. تو اس لیے کہ میرے کو اگر لاکھوں یا کروڑوں مسلمان مانتے ہیں تو میں خوش فہمی میں پڑ جاؤں کہ میں مخلص بندہ ہوں, میں ولی ہوں, میری بس اب ولایت کا مجھے تاج مل گیا اور اب بس جنت تو میری جاگیر ہو گئی, میں جس کو چاہوں اس کو جنت میں لے جاؤں گا, جنت میں اپنا پڑوس دے دوں گا. گارنٹی مانگتے ہیں کہ بس آپ اپنے ساتھ مجھے جنت میں رکھیے, آپ وعدہ کیجئے. تو بھائی مجھے اپنا نہیں پتا کہ میرا ہوگا کیا, کیا ایمان کے واندے پڑے ہوئے کہ پتا نہیں ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا, خدا کی قسم کنفرمیشن ہے ہی نہیں, واللہ العظیم واللہ باللہ تعالی مجھے نہیں پتا کہ میں ایمان پر دنیا سے رخصت ہوں گا یا نہیں. ایک یہی خوف جان کھائے جا رہے ہیں اور اوپر سے آپ بولتے جنت میں اپنے ساتھ رہیں گے, آپ مجھے جنت میں ساتھ رکھنا. اس میں بھی ایسی دعا کرو کہ ایمان سلامت رہے, سب سے بڑا خطرہ جو ہے نا واللہ العظیم ایمان کا ہے. یہ بزرگان دین کے بہت واقعات اس میں ملتے ہیں کہ وہ ایمان کے ضائع ہونے سے بہت ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان سلم نہ جائے, کوئی عبادت ریاضت کچھ بھی کام نہیں آئے گی اگر ایمان برباد ہو گیا تو کچھ بھی کام. تو اس لیے کسی کو مخلص کہنے کی ضرورت کیا, وہ کون سا پوچھتا ہے کہتا ہے کہ مجھے مخلص کہو. اگر وہ کہتا ہے میرا اخلاص کام کر گیا تو ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کیا کہہ سکتے ہیں. خط میں لکھتے ہیں آپ کا مخلص, لکھتے ہیں خط میں آپ کا مخلص فلا فلا, مجھے اس سے بھی اختلاف ہے تو آپ کا مخلص. اب اگر اس کو آپ یہ خط میں پڑھو کہ آپ کا مخلص کر کے اس نے آپ کے فضائل لکھ کے آپ کو محبت کی باتیں لکھی اور آپ پھر اس سے کانٹیکٹ کرو, قرضہ بہت بڑی ہے اور دو قرض دار تو بالکل جان پر آ گئے, زیادہ نہیں ہے بس ایک کا 6,000 ہے قرضہ اور دوسرے کا 5,000 قرضہ ہے. اگر اس کی ترکیب بن جاتا ہے باقی 40-50,000 وہ کما کما کے بھروں گا وہ اپنے گھر جیسے ہی ہے. تو آپ مہربانی کر کے اگر 11,000 کی میری ترکیب بنا دو نا تو وہ جو میرا مخلص ہے نا پھر جو جواب دے گا نا مجھے اس کا اندازہ آپ کو بھی ہوگا کہ یار ایسے کی بات نہ کرو, باقی میری جان حاضر آپ کے لیے. بہت نیک آدمی ہے, بہت پرہیزگار آدمی ہے, بہت مخلص آدمی ہے. تو یہ تو خود مخلص کہہ رہا نا اپنے آپ کا مخلص. تو میرا مخلص تو میں جو بولوں جو میرا مخلص جو ٹھہرا تو اس میں تو میں نے 11 مانگے اس نے 1,11,000 دے دینے چاہیے اس کو, جھوٹا کہیں گا. آپ کا مخلص لکھتا کیوں نہیں؟ جیسے مجھے باپا واپا کہتے تو کبھی خوش سمے کے طور پہ کہتا ہوں کہ باپا تو وہ ہے یار جو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے روزانہ ہر مہینے تنخواہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہو. تو باپا کو بولتے ہو کہ چادر دے دو, امامہ دے دو, یہ دے دو, وہ دے دو. تو باپا تو وہ ہے تمہارا, باپا کو دیا جاتا ہے, باپا سے لیا تھوڑی جاتا ہے. کما کے کس کو دیتے ہو؟ مجھے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ میری اتنی آمدنی ہے, سارا باپا کو دیتے ہو, اصلی باپا کو, میرے زبانی باپا, کلامی باپا. معاذ اللہ سما معاذ اللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں انڈائریکٹ پیسے مانگ رہا ہوں, میں آپ کو چھوٹ کر رہا ہوں. اپنے دل پر غور کریں کہ آپ کی نیت کا حال کیا ہے. مجھے پیسے نہیں چاہیے, اللہ پاک کی قسم مجھے مطلب یہ خواہش نہیں ہے کہ میرا بینک بیلنس ہو. میرا نہیں ہے بینک بیلنس, میرا کوئی میرے نام پہ پلاٹ نہیں ہے, کوئی گاڑی نہیں ہے, مجھے چاہیے بھی نہیں. آپ تجربہ کر لو, اگر آپ بولو نا آپ کے نام پر پلاٹ کرنا ہے آپ تجربہ کر لو, انشاءاللہ آپ مجھے اپنے قول پر ثابت پاؤ گے. میں رسک لینا والا ہاں بھی بول دوں سو نا, ابھی یہ نہ کہ وہ قلب منقلب ہو جاتا کہ ہاں بول دیا اور میرے ذہن میں اگر اپنے یا جامعہ المدینہ بنا لیں گے آپ پہ تو آنے سے تو پھر آپ بولو گے یار آپ نے تو یوں بولا تھا میں پکڑ لوں گا, اس کا مطلب میرا امتحان لیتے تھے. تو مخلص صاحب نہ ہوئے, خالی ٹرائی کر رہے دل دے, آپ کو دینا تو تھا نہیں. تو یہ ایک میں نے آپ کو یوں بھی چوٹ کی کہ میرے کو دینا بھی مت, وہ دینے میں پھر آدمی کا دل خراب ہو جاتا ہے. دے کر کسی کی عادت خراب نہیں کرنی چاہیے, نہ نذرانے دینے چاہیے. میں اپنے لیے نذرانہ دینا جائز ہے, شکرانہ دینا مجھے نہ دیں, مجھے کوئی پائی پیسے نہ دیں, کوئی رقم نہ دیں. آپ کا پیسہ آپ کو مبارک, آپ کی جگہ آپ کو مبارک, آپ کا مکان آپ کو مبارک. میرے پاس مکان موجود ہے, میں کھانا پینا کھا لیتا ہوں الحمدللہ, تو اتنا کھاتا ہوں کہ دو نوالے بچ جاتے ہیں. تو محاورہ ہے, مجھے کوئی تنگ دستی نہیں ہے, کوئی مالی پریشانی نہیں ہے, کوئی قرضوں کے انبار مجھ پر نہیں ہے کہ صاحب اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے. قرضہ لیتا بھی نہیں, میں کبھی لیتا ہوں تو ایسے سے لیتا ہوں کہ بس وہ گھر کی بات ہوتی ہے, وہ تو بولتا نہیں نہیں آپ مت دینا, اور میں بولتا ہوں نہیں انشاءاللہ آ جائیں گے تو کہہ دوں گا تو پھر دے بھی دیتا ہوں. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ اس کی بھی نوبت کم ہی آتی ہے, خاص نہیں آتی. تو اس لیے الحمدللہ مجھے نہیں چاہیے آپ کے پیسے, مجھے آپ چاہیے. تو بس یہ ہے نا کہ آپ کا مخلص اور باپا بولنے کا میں منع نہیں کیا, آپ کو چوٹ کی اصلی باپا تو وہی ہے نا سر, وہ بیمار پڑتا ہے اس کا علاج کرتے ہو اس کو مطلب تنخواہ آپ میں دیتے ہو, یہ باپا بیمار پڑے تو اس کو پوچھتے بھی نہیں ہو. مثال ہے مطلب کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے, ایک مطلب چوٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دل کا مخلص بنا دے, زبان اور دل ہمارا ایک کر دے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ یا امام ابن سیرین, ان دونوں میں تقریباً کسی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی سے پوچھا شریعت طبیعت کیسی آپ کی, تو وہ بیچارہ بھر کے بیٹھا ہوا تھا, اس نے بتایا کہ حضرت اتنا قرضہ ہو گیا, بچے بھوکے مر رہے ہیں, پکے ہو رہے ہیں. اچھا خیر, گھر گئے اور رقم لے آئے, بولے اتنے سے قرضہ اتارو اور یہ لے جاؤ گھر کا راشن وغیرہ لے لینا اور گزارا کرو اس سے. اور پھر آپ نے عہد کیا کہ آپ کسی کو طبیعت نہیں پوچھوں گا. کیونکہ فرمایا کہ مطلب امام غزالی نے اس کی وضاحت کی کہ وہ اس لیے ایسا کیا کہ یہ بزرگان دین واقعی مخلص ہوتے تھے کہ اب کسی کی ہمدردی کا اظہار کریں, طبیعت پوچھیں, مزاج پرسی کریں, سب خیریت ہے, گھر میں سب خیریت ہے, بچے صحیح ہیں, مرغے کا مطلب حال پوچھتے ہیں, اور ٹکا ایک دینے کا ذہن نہیں ہے اگر وہ تکلیف بتا دیتے. یہ کیا ہے سر؟ اور کچھ تو ہم کو آتا نہیں ہے سر, اب بیٹھیں گے کیا اور کیا حال ہے؟ ہاں جی اور سناؤ, سب ٹھیک ہے نا؟ یعنی اور ہم کو کچھ آتا ہی نہیں ہے پوچھنا, بس یہ پانچ سات بار یہ کیا حال ہے کیسے ہو, الفاظ بدل بدل کر ہم پوچھ لیتے ہیں اور بس. وہ انہوں نے پھر یہ کہ فرمایا کہ ان کا ذہن یہ تھا, وہ امام ابن سیرین یا امام حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ دونوں میں سے شاید کوئی ایک تھے بزرگ, کہ ان کا ذہن یہ تھا کہ جب کسی کو پوچھو تو دل کی آواز ہو, پوچھنا منع نہیں ہے, آواز دل کی ہو, اور اگر وہ کوئی مشکل میں ہو تو پھر اس کی مدد کرنے کا بھی حوصلہ ہو. تو اس لیے میں نے پوچھا, اب اس نے مطلب اپنی غربت کا رونا رویا, تو یہ میرے لیے مجھے منافقت لگی کہ میں اس کی مزاج پرسی کروں, اس کا حال دریافت کروں, اور بیچارہ بدحالی کا اظہار کرے تو میں اس کو بدحال چھوڑ دوں, یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر ایک کیا کہ میں کسی کو پوچھوں ہی کیوں, پوچھوں گا تو پھر مجھے یہ مجھ سے رہا نہیں جائے گا, مجھے اس کی پھر وہ مدد بھی کرنی ہوگی. تو یہ اللہ والے سے یہ, اور ان میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا جو لکھے گا آپ کا مخلص, اور کوئی بھی آپ نہیں ملے گا نہ کبھی اپنے آپ کو مخلص کا, جبکہ واقعی اگر یہی مخلص نہیں تو کہ ہم مخلص ہیں, ایک ٹکے کا اخلاص نہیں, مفاد پرست مطلبی, کسی کی تعریف کرے تو مطلب, کسی کا ہاتھ چومے تو مطلب, نظر میں آئے دیوانے لگے اچھے لگے, کسی کا کام کر دے تو بھی مطلب, کہ اپنا بھی کام پڑے گا تو کام آئے گا اللہ کی رضا کے لیے نہیں. رشتہ دار ناراض ہے تو اس کا بھاؤ بھی نہیں پوچھنا ہے, یہ اپنے ساتھ یوں کرتا ہے میں کیوں کروں, حالانکہ صلہ رحمی افضل یہی ہے کہ جو تم سے کاٹے اس کو جوڑو, جو رشتہ دار ناراض ہے اس پر صدقہ خیرات کرنا, اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, اس نے سلوک کرنا, یہ زیادہ ثواب ہے, تاکید ہے اس کی, زیادہ مطلب اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے. لیکن ہم تو مطلب جو ہمارے ساتھ کرے, ہم تو اچھے کے ساتھ اچھے, برے کے ساتھ برے, تو یہ تو پھر آٹا ساٹا ہو گیا نا, کہ یہ احسان کرے ہم بھی احسان کریں گے, یہ نہیں کرے ہم بھی نہیں کریں, نہ یہ نہ کرے تب بھی ہم کو کرنا ہے, تبھی تو احسان ہے. ہمارا ذہن ایسا کہاں ہے؟ اس نے شادی کی دعوت, دو بیٹوں کی شادیاں کی اور مجھے شادی کا کارڈ تک نہیں دیا, تو میں اس کو میرے بیٹے کی شادی ہے میں کیوں اس کو دعوت دوں, میں کیوں کارڈ دوں؟ آپ کو دو کارڈ دینے چاہیے, اور دوسروں کو کارڈ بھیجواتے ہیں اس کو جا کر پیش کرنا چاہیے تاکہ اس کے دل میں اگر کچھ ہے تو محبت کی جڑیں اس کے اندر استوار ہو جائے, یہ کرنا چاہیے. تو یہ اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے, بڑی ہمت چاہیے, کیونکہ پورا اس کو کہتے ہیں ہاوے کا ہوا بگڑا ہوا, آپ اگر چاہیں گے کہ دے تو شاید امی منع کرے گی, ابو بولیں گے نہیں نہیں اس بدماش کو نہیں دینا ہے, بڑا سخت دل ہے, ظالم ہے, دو بیٹوں کی شادی کی ہم کو پوچھا تک نہیں, وہ جو مزدور نہیں اپنے اس کو تک اس نے دعوت دی, تو بھیکنا نہیں ہے بھکاری, اس کو بھی دعوت دی, ہم کو دعوت نہیں دی, ہم نے ان کے ساتھ اتنی بھلائی ہے کہ ہم کو مطلب اس نے دعوت نہیں دی, کو یوں دیتے دعوت, گٹر میں ڈال دیں گے گٹر میں, کھانا بچ گیا تو اس کو نہیں کھانے دوں گا ایک دانا, خبردار نے اس نے دعوت دی. تو یہ ذہن آج کل اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر, اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کو اپنا بنانا سیکھیں, اپنا بنانے کی یہی صورت ہے کہ جو ہم سے کٹتا ہے ہم اس کو جوڑیں, جو توڑتا ہے اس کو جوڑیں. تو برائے وصل کر دم آمدی, برائے وصل کر دم آمدی, یعنی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے, توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا, امت میں فساد مت کرو، رشتہ داروں میں فتنے مت کرو، جوڑو، سب سے جوڑو، جو مسلمان ہے اس کو اپنے ساتھ ملاؤ، مل جل کر شیطان کے خلاف جنگ کو جاری رکھیں، مل جل کر غیبت کے خلاف اپنا جھنڈا اونچا ہی رکھیں، تو شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، چغل خور، چغل خور، محبتوں کے چور، چغل خور، چغل خور. وہ عوام بھی آپ کے ساتھ ہے. قفل مدینہ انشاء اللہ عز و جل، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ عز و جل، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ عز و جل. انشاء اللہ ہمارے مبلغ بیان میں، ہمارے ناتخواں ناتخوانی کرتے ہوئے مدی مشورے میں، ہر جگہ انشاءاللہ شاء اسلامی بھائیوں کا یہی نعرہ ہوگا، ریوت جنگ انشاءاللہ. اچھا ابھی جو محمود غزنوی کے نام سے میں نے واقعہ بتایا نا، چٹھی آئی ہے کہ یہ اورنگزیب عالمگیر کا واقعہ ہے. اللہ تعالی رہنمائی کرنے والے کو جزاک خیر عطا فرمائے، الحمدللہ. تو بس بھول بہت جاتا ہوں، اللہ کرے شرعی غلطیاں نہ ہو جائیں، کہ یہ تو ایسی غلطی نہیں، شرعی غلطی نہیں کہیں گے، بزرگوں کے واقعہ پہ نام بھول گیا. تو اب یہ کہ اس کو ڈیلیٹ کر دینا اس میں سے نشر مقرر کے طور پر، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے، یا مجھے ملفوظات میں نکال دو کہ ایز اٹ از پڑھ کر سنا دوں، یہ زیادہ مضبوط آنازوں کے ملفوظات میں ہی ہے. رہنما صاحب اگر مزید رہنمائی پر کمر بستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یوں بھی یہ کام بھی میرا آسان ہو جائے گا، اتنی منزل آسان ہو. علماء کو پوچھ پوچھ کر آپ کو بتا کے چلتا ہوں، یہ بتاتے ہیں تو بولتا رہتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں، کئی سوالات مجھے بتاتے تو اپنے باتیں نہیں ہے تو میں یار اب یہ نہیں پوچھو، بعد میں تیاری کر کے انشاءاللہ. میں صاحب اب جو اپنے مطلب لینے کے اپنی ہوشیاری کروں گے، میں بہت بڑا علامہ ہوں، بہت بڑا مفتی ہوں، نہ واللہ العظیم میں مفتی ہوں ہی نہیں، میری مفتی کی تعریف بہت وسیع، مفتی کی تعریف مجھ پر صادق بھی نہیں آتی، یہ ایمانداری کی بات ہے، خدا کی قسم یہ میں وہ نہیں کر رہا، انتظار نہیں کر رہا، مفتی کی تعریف مجھ پر نہیں آتی. مفتی بے قاعدہ علم سے نہیں ہوتا، اس کو باقاعدہ تربیت دینی پڑتی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ برسوں اس کو مطلب یعنی کہ فتویٰ نویسی کرنی پڑتی ہے، جو منجاوا میں مفتی ہو، طبیب حاضر، یعنی طبیب وہ بن سکتا ہے طبیب حاضر کا مطلب کیا ہو برسوں تک، اور وہ مطلب یعنی کہ جب اس کو اجازت ملے کہ ہاں اب تم منجاوے طبیب بن گئے ہو تو وہ طبیب بنے گا. اس طرح مفتی کہ وہ یعنی کہ اعلیٰ حضرت کو 14-13 سال 10 ماہ 4 ماہ کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا تھا آپ نے، وہ کامیاب ہو گیا، یعنی کہ والد صاحب نے بول دیا کہ واہ تم مفتی بن گئے، نہ تم کو فتویٰ تم دے سکتے ہو. لیکن پھر بھی 7 سال تک فتویٰ لکھ لکھ کر والد صاحب سے چیک کرواتے رہے کہ کہیں بھول نہ ہو جائے، تصدیق کرواتے. یہ انکساری والے لوگ ہیں، ہم لوگ تو بس ایسے ہی ہیں، بس چاہتے ہیں کہ کوئی لقب نہیں دیتا تو مزہ نہیں آتا. واقعی کوئی مجھے بولے نا اے الیاس میرا بھاؤ، مجھے پتا چل جائے گا مجھے مزہ آتا ہے غصہ آتا ہے، بس اللہ آزمائش کرنے ڈالے دیکھے امتحان کے پاک ہم کو لقب اچھے لگتے ہیں، حضرت صاحب بولے گڑ گڑا ہے روئے ہاتھ باندھے تو مزہ آتا ہے. اللہ تعالی ہماری یہ کیفیات ختم کر دے، ہم خوش آمد خوروں سے جان چھوڑا لیں. چلو وہ اگر کوئی دل سے بھی عزت کر رہا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے تو رسک ہی رسک ہے، کہ پھولتا پھٹتا ہے مچھر جب زیادہ خون پی لیتا ہے نا تو پھول جاتا ہے تو پھٹ جاتا ہے. یہ آپ نے فضان سنت جلد اول میں شاید پڑھا ہو. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی مطلب میرے لیے آزمائش ہے کہ جو اپنی انتظاریاں جھاڑتا ہے نا لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، تعریف کرتے ہیں جو کتنے منکسر المزاج ہیں، تو اپنی انکساری لوگوں کے سامنے کرنا، اپنی عاجزی کا بیان کرنا، یہ بھی مطلب ہے کہ اپنی تعریف ہے، انڈائریکٹ اپنی ہی تعریف ہے، کہ لوگ ناموالا بولیں گے کہ یار یہ بڑی انکساری کرتا ہے. اب میں کیا کروں، جاؤں تو جاؤں کہاں، مدینے. اب میں آپ کو سکھاتا ہوں یا سیکھتا ہوں اللہ جانے میں بولتا بہت ہوں, کفل مدینہ لگ جائے. اب آپ جو اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے کسی کے حوالے سے, آپ کی گفتگو میں مجھے ایک مرید کامل یاد آتے رہے, مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق رحمۃ اللہ تعالی. خاموش رہتے تھے جی, نہ کسی کے آگے کوئی اس طرح بیان کرتے تھے, نہ اپنے بارے میں کوئی ایسے کلمات کہتے تھے, ایسا بابا سیدھا سادہ نارمل سی زندگی گزار کر چلے گئے. تو ہمارے دلوں میں جگہ بھی کر لی نا, اور جو ہٹی باز ہے ان کو ہم کون سا یاد کرتے ہیں؟ مرنے کے بعد جو ہٹی باز ہوتا ہے اس کو کوئی کون یاد کرے گا؟ رشتے دار گھر والے بھی بھول جاتے ہیں ایسا ایسا. اور یہ نہ ہمارا کوئی رشتے دار تھا, ہمارے گاؤں کا بھی نہیں تھا, ہم یاد کرتے ہیں اپنے باپ کو کم یاد کرتے ہیں, ان کو زیادہ یاد کرتے ہیں. سچی بات ہے, میرے باپ کا تذکرہ آپ نے شاید اتنا نہیں سنا ہو جتنا مفتی دعوت اسلامی کا تذکرہ میرے منہ سے سنا ہوگا. الحمدللہ ان کی خوبیاں تھیں, کفل مدینہ کی ایک عظیم نعمت انہیں حاصل. اور باہر بھی تو ان کی کفل مدینہ کے تعلق سے کہ جب ان کی قبر کشائی ہوئی اور ان کا امامہ اور پیشانی اور لوگوں نے دیکھی زلفے اور تو براہ راست لوگوں نے دیکھی, اور اب بھی ان کی مووی بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ مفتی دعوت اسلامی کی قبر جب کھلی کے نام سے, الحمدللہ وہ مووی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ایک جمع غفیر تھا لوگوں کا, ہزاروں کے مجمع میں وہ قبر کھلی ہے. لیکن اس وقت احتیاطاً وہ چار دیواری قائم تھی کناتوں کی اور لوگوں کو دور رکھا گیا تھا, لیکن کافی لوگ اس میں پھر بھی تھے, خواص جو تھے. تو ایسا ایسی باتیں ڈھکوسلا نہیں ہوتی, اور ہاتھوں ہاتھ اس کو مطلب اس کی مووی جو ہزاروں افراد جمع تھے صحرا مدینہ میں ان کو دکھائی گئی تھی, اور آپ میں سے بھی کچھ ہوں گے جنہوں نے ادھر ہاتھوں ہاتھ دیکھی ہوگی ان کی. کس نے دیکھی؟ تو ماشاءاللہ کچھ اس میں موجود جنہوں نے دیکھی تھی. حیدرآباد سے مزے بھر کے آ گئی تھی, اس میں وہ دیکھنے کے لیے شہرت ہو گئی تھی اس کی. حالانکہ میں نے کہا تھا یار چپ چاپ کرو, میں اس وقت ملک سے باہر تھا, میں نہیں کہا, میں نے کہا یار جو بھی کرنا ہے چپ چاپ کرو, کہیں خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش نہ ہو جائے ہمارے لیے. برزخ کا معاملہ ہے نا, ایک کو کچھ نظر آئے دوسرے کو کچھ نظر آئے تو اللہ نے لاج رکھ لی اور ترکیب اچھی بنی. پاپا یہ کفل مدینہ سے متعلق مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو باہر وہ بھی سنا دیجیے. وہ ان کے گھر کے کسی فرد نے خواب میں اس واقعے کے بعد مفتی دعوت اسلامی کی زیارت کی, تو پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا, دھوم پڑی ہوئی آپ کی اور یہ آپ کے قبر میں لاش اس طرح کا نکلنا اور ماشاءاللہ خوشبوئیں آنا, تو یہ کیسے آپ کو ملا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے تو نہیں بتایا, دو یا تین بار اصرار کیا اس نے خواب دیکھنے والے فرد نے, تو اس نے انہوں نے فرمایا کہ کفل مدینہ کی برکت سے مجھے یہ مقام حاصل ہے. تو زبان کی بے احتیاطی سے تو ہم روزانہ نہ جانے کتنوں کے دل توڑ بیٹھتے ہوں گے, تب تک وہ سچا بھی نہیں ہوتا ہوگا. کفل مدینہ لگانے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے خوشخبری, الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے کفل مدینہ پیج الحمدللہ یہ جاری کیا ہے, اور اس میں اس کی خصوصیت یہ ہے کفل مدینہ پیج کی کہ اس میں لکھ کر بات کرنے کے طریقے کے ساتھ کفل مدینہ کارکردگی نوٹ کرنے کے لیے ترکیب بھی موجود ہے, اور پیٹ کے پیچھے مدنی چینل کے لیے تعاون کرنے والوں کے لیے امیر اہل سنت کی دعا اور مدنی چینل دیکھنے دکھانے کی ترغیب بھی اس میں دی گئی ہے. تو یہ کفل مدینہ پیٹ ہے, اس کی زیارت کر لیجیے آپ. سبحان اللہ, یہ کفل مدینہ پیٹ ہے, اس کے پیچھے دعائے اتار بھی الحمدللہ. تو نیت کر لیجیے انشاءاللہ, یہ کفل مدینہ پیٹ جس کا ہدیہ صرف 6 روپے, یہ انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ پر ابھی شاید نہ ہو لیکن کل انشاءاللہ یہ مل جائے گا انشاءاللہ. تو ضرور 6 روپے جیب میں لائیے گا ان شاء اللہ. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہو مفتی دعوت اسلامی کی تربت پر. بابا انہیں زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے انہیں بابا آنکھوں کی حفاظت کی بھی نعمت حاصل ہوئی. الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک پیاری اور ستھرا انداز ہمیں عطا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ باہر نصیب فرمائے. بابا آپ نے بھی ماشاءاللہ تاریخ کے متعلق مدنی پول عطا کی ہے. یہاں ایک سوال ایک اور ذہن میں آ رہا ہے. اب اگر پہلے بیٹھے وہ محمود غزنوی والا واقعہ اگر بیان ہو جائے, اورنگزیب عالمگیر والا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ ہمارے مدنی چینل کے جو مفتشین ہیں وہ واقعہ نکالنے میں پہلے بھی یہاں پچھلے دنوں بیان کر چکا ہوں, اس میں سے نکال دیں. اور اب یہ واقعہ دونوں جگہ ضرورت ہو تو ڈال دیں یا ایک جگہ ڈال دیں. تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت شمع بزم رسالت عظیم البرکت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ, یہ پھر سے میں بولتا ہوں, یہ میں بزم رسالت شمع بزم رسالت سرکار کا لقب ہے معاذ اللہ, یہ فوراً نکال دینا. سب کا رسالی کی وجہ سے نکل گیا. توبہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کفر نہیں ہوا, یہ میں نے ایسے احتیاطاً کلمہ بھی پڑھ لیا, توبہ کر لی, نکل گیا میرے منہ سے. کیونکہ جب کہنا کچھ چاہتا ہو نکل کچھ جائے تو سبقت لسانی بولتے ہیں, تو زبان بہک گئی, کچھ نہ کچھ کا کچھ نکل گیا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ, مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 569 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. اس کے صفحہ 256 پر میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں, حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک نہرو پی اے نے دھوکہ دینا چاہا. یہ نہرو پی اے انگلش میں کیا بولتا ہے, کچھ بول رہنمائی کرے گا. وہ فنکار تھا, ایکٹر تھا, ایکٹنگ کرتا تھا نہرو پی اے, لیکن روپ اپنی یعنی کہ بھیس بدل دو جیسے فقیر نہرو پی اے ہوتے ہیں. ہو سکتا بابا شاید کوئی میسج آ جائے, اللہ کرے. اس وقت تک یہ واقعہ پورا ہو چکا ہوا. حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ نے کو ایک نہرو پی اے نے دھوکہ دینا چاہا. بادشاہ نے فرمایا اگر دھوکہ دے دیا تو جو مانگے گا پائے گا, نہ وہ مانگا انعام دوں گا. اس نے بہت کوشش کی, عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دیکھا پہچان لیا, کیونکہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور عالم ذہین ہوتا ہے. آخر مدت مدید یعنی طویل عرصے کا بھلاوا دے کر صوفی زاہد عابد بن کر ایک پہاڑ کی خوب میں جا بیٹھا. جو میروپیا جو ہے پہاڑ کے کسی غار میں بیٹھ گیا, رات دن عبادت الہی عز و جل میں مشغول دیتا. پہلے دیہاتیوں کا ہجوم ہوا, گاؤں کے لوگ آنے شروع ہوئے, بھیڑ ہونے لگی, پھر شہریوں, پھر عمرا وزرا سب آتے, اور یہ کسی طرف التفات میں توجہ نہ کرتا, کسی کو دیکھتا بھی نہیں, لفٹ نہیں کرتا تھا. شدہ شدہ نے آہستہ آہستہ بادشاہ تک خبر پہنچی کہ ایک اللہ والا آیا ہے. تو وہ شدہ شدہ آہستہ آہستہ بادشاہ تک خبر پہنچی. سلطان کو اہل اللہ سے خاص محبت تھی, خود تشریف لے گئے. نہروپیا نے دور سے دیکھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے, گردن جھکا لی اور مراقبے میں مشغول ہو گیا. سلطان منتظر رہے, دیر کے بعد نظر اٹھائی اور بیٹھنے کا اشارہ کیا. سلطان مؤدب بیٹھ گیا, میں ادب سے بیٹھ گیا. ان کا مؤدب بیٹھنا تھا کہ نہروپیا اٹھا اور جھک کر سلام کیا کہ جہاں پناہ میں پناہ نہروپیا ہوں. بادشاہ خجل یعنی شرمندہ ہوئے اور فرمایا واقعی اس بار میں نے نہ پہچانا، اب مانگ جو مانگتا ہے. اس نے کہا اب میں آپ سے کیا مانگوں، میں نے اس یعنی رب عز و جل کا نام جھوٹے طور پر لیا، اس کا تو یہ اثر ہوا کہ آپ جیسا جلیل القدر بادشاہ میرے دروازے پر بعد اب حاضر ہوا، اب سچے طور پر اس کا نام لے دیکھوں. یہ کہا اور کپڑے پھاڑے اور جنگل کو چلا گیا. بھیرو بے کو انگلش میں فراسٹر کہتے ہیں، فراڈ، فراڈ سے. تو ابھی آپ نے بھیرو بے کس طرح سنا، بھیرو بے کو فراسٹر بولتے ہیں. ایکٹر جتنا بھی تو فلموں کے ایکٹر یہ عام طور پر نہرو کے ہی ہوتے ہیں، ان کا اصل نام فلم میں نہیں ہوتا، اصل نام کچھ ہوتا ہے، فلم میں ان کا کچھ اور نام ہوتا ہے، ایکٹنگ ہوتی ہے. اور وہ گانا بھی کوئی بولتا ہے، اور وہ لپسنگ، لپسنگ نا ہوٹ ہلانا، پسلنگ، لپسنگ وہ دوسرا کرتا ہے. تو شاید یہ بھی نہرو پیے کے انداز ہوئے ولہ وڈم یا نہیں ہوئے، میں اس سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو اردو دان بھی ہے نا نہرو پیے میں سب نہیں سمجھتے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. بابا تو سوال یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ ابھی آج کچھ تعریف کے حوالے سے کچھ کلام ہوا، اس میں عموماً ہمارے یہاں مدنی کام کرنے والے یا کوئی اچھا کام کرنے والے کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، تو کیا کسی کی حوصلہ افزائی کرنا کہ یا اس کے منہ پر اس کی کیا تعریف آئے گی، اس کے متعلق کیا آپ مدنی کو دشا فرمائیں گے؟ تعریف تو ہے منہ پر ہی، اب اس کی حاجت بھی پڑتی ہے، جیسا کہ استاد طالب علم کی حوصلہ افزائی کرے گا، تعریف کرے گا تو آگے نکلے گا، وہ پڑھے گا لکھے گا. تو یہاں اگر درست تعریف کر دی کہ بھائی ماشاء اللہ بڑا ذہین طالب علم ہے، تو یہ اس پر تعامل تو ہے، لوگ اس پر عمل تو کر ہی رہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی بھی یعنی کہ مبلغ اچھا بیان کرتا ہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے، نعت خوان کو بولتے ہیں ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کلام پڑھا. اب یہ پورا وہ جو ہے نا اپنے پاس تفصیل احیاء العلوم سے، اس کی روشنی میں کہنا میرا خیال مناسب ہے، جو لکھا ہو کہہ دیا جائے اپنی طرف سے میں کیا بولوں. ہمارے یہاں وسیع کے مسکے بہت لگائے جاتے ہیں معاشرے میں، مسکے بھی لگاتے ہیں پھر اسی کو پھسلا کے ساتھ پچھاڑتے ہیں کہ وہ ہاتھ پیر توڑ دیتے ہیں. اسے مسکا سمجھتے ہیں، مسکا بھی نہیں سمجھتے ہوں گے سب، مسکا سمجھتے کہ نہیں، نہیں سمجھتے ہیں، نہیں نہیں سب نہیں سمجھتے. مسکا تو صاف یار بالکل آسان لفظ ہے میرے خیال میں. مسکا یعنی کہ مکھن، مکھن سمجھتے، یہ بھی سب نہیں سمجھتی. اللہ زیادہ عیسائی بھائی سمجھتے ہیں، بٹر، بٹر میں سمجھتے ہوں گے، کم سمجھتا ہوں. آپ کو کیا کیسے سمجھاؤں میں، وہ دہی بلو کر جو نہیں وہ اوپر سفید سفید منہ پانی آ جائے گا، مشکل ہو جائے گا. تو وہ نکالتے ہیں نا، اس کو مسکا بولتے ہیں، مکھن بولتے ہیں، بٹر بولتے ہیں. گھی پھر اس کو پگھلا تو گھی بن جاتا ہے. آزمائش ہے بابا بول. واقعی یار چلو دنیاوی تعلیم یا اخبار یا ڈائجسٹ ہے اور رسالے اور یہ پڑھتے ہیں نا دنیاوی جو، تو ان کی اردو الگ ہوتی ہے اور اسلامی کتابوں کی اردو الگ ہوتی ہے. یہ ایک بڑا آزمائش والا معاملہ ہے کہ جو وہ پڑھتے وہ ہماری ان کتابوں کو سمجھنے میں ان کو دشواریاں ہوتی ہیں. بھلے اردو مادری زبان اردو ہو تو دشواری آ جاتی ہے ان کو. اس طرح انگریزی میں بھی تھوڑی سی سب یہ کہ ماہر انگلش ہے، انگلش کے بھی الگ الگ مقامات کی الگ الگ انگلش ہوتی ہے. یو کے کی الگ ہوگی تو لندن کے، لندن تو یو کے کا ایک شہر ہے، یو کے نہیں ہے، تو انگلینڈ کے اندر کا لیول لندن ہے. تو مختلف جیسے ہمارے یہاں اردو بیسوں قسم کی آپ سنتے ہوں گے، دہلی والا کچھ بولتا ہوگا تو لکھنؤ والا کچھ بولتا ہوگا، آئیے بے ادھر آئیے، یہ غالباً دہلی والے اس طرح بولتے ہیں، اور یہ اردو یو پی والوں کی لکھنؤ والوں کی کافی مہذب ہوتی ہے. میں کانپور کا اجتماع تھا تو گاڑی پر قوم چپکی تھی، ایک شیوڈ اسلامی بھائی تھے وہ گاڑی کے دروازے پر ہمارے یہاں ہم یوں بولتے ہیں نا، وہ مہذب زبان ہوتی ہے وہ یو پی میں، ہٹ جائیے ہٹ جائیے ہٹ جائیے، وہ اس طرح بول رہا تھا. ہم لوگ دانت کچا جا کے بولے ہٹ جائے گئے، لیکن ہماری یہ بابا کوئی ہٹا رہا یو پی میں، یو پی میں انگلش میں ہٹائیں گے تو وہ چپکنے والے بھی ہوئے تو انگلش والے بھی ہوں گے، پھر سمجھ جائیں گے، اردو میں یہ نہیں سمجھیں گے، وہ ہٹ جائیے گا مطلب آ جائیے سمجھیں گے تو مشکل ہو جائے گا. تو ہر قوم کی الگ الگ زبان ہوتی ہے، ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس کے کئی الفاظ مختلف قوموں میں بولے جاتے ہیں جو دوسری قوم والا نہیں سمجھ پاتا. تو انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے نا تو اپنی مدنی اردو سمجھ جائیں گے تو مسئلے حل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. تو 11-12-13 ربیع النور شریف کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے آپ لوگوں، ٹھیک ہے نا، آپ سب کو میں نہیں آؤں گا قافلے میں، اپنے کو یہ بول چال آپ دیے 11-12-13 ربیع النور کو مدنی قافلے میں سفر کون کون کرے گا انشاءاللہ الحمدللہ. اور دوسرے سارے بھائیوں کو بھی ترغیب دلائیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ 11-12-13 ربیع النور شریف کو ڈویژن کا مدنی عملہ 100% مدنی قافلے میں شرکت کرنے کی نیت کرتا ہے. یہ دیکھو ہے مبالغہ ہے، 100% ممکن نہیں ہے، یہ ہٹا دو یار، غلط ہے یار، ایسا ساؤ ابھی تعریف نے ابھی سمجھے جھوٹ اور سچ، 100% ہی ممکن ہی نہیں. سب کو پوچھا ہوگا، سب نے قافلے کی نیت کری ہوگی، چھوٹے بھی ہوں گے ایسے بھی ہوں گے جو قافلے میں جن کو اجازت نہیں ملتی، اسلامی بھائی کئی ذمہ دار ایسے ہوں گے جن کی مجبوری ہوں گی، کوئی بیمار ہوا تو 100% ہی نہیں انشاءاللہ. اکثریت امید ہے، یہ ایسے اس میں انشاءاللہ لفظ تھا. اچھا کیا پھر سے دیکھا وہ انشاءاللہ عز و جل ڈویژن کا مدنی عملہ، اچھا اچھا مدنی عملہ، یہ مدنی عملہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں یار یہ تو جامعۃ المدینہ میں نہیں لکھا سر، ڈویژن کے نہیں تو یہ ہو نا مدرسۃ المدینہ کے، یہ جامعۃ المدینہ کا مدنی عملہ یا کیا مراد ہے؟ پھر بھی 100% کا یہ لفظ انشاءاللہ نہیں لکھا ہے، اچھا اوپر لکھا ہے انشاءاللہ. اگر واقعی نیت کی ہے تو درست میں آپ کی اصلاح کی نظر میں نہیں کہتا آپ نے غلط لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس طرح کہ سب کو پوچھا نہیں جاتا، ہمارے علاقے کے سارے سائیں بھائیوں نے آپ کو سلام بولا ہے، اس کا تجربہ بہت ہے، مجھے بہت بولتے ہیں، اب بھی بولتے ہیں، ملتے ہیں نا آپ کو، سارے عیسائی بھائیوں نے علاقے کے سلام بولا، ساری عیسائی بہنوں نے بھی سلام بولا، اب عیسائی بہنوں کا بھی سلام اس نے سمیٹ کر اس کا بنڈل بھی میرے سامنے رکھ دیتا ہے، یار ایسا بھی تو نہیں کروں گا. تو نیت بھی واقعی دل میں نیت ہو تو ہی بولے کہ میں نیت کرتا ہوں، ورنہ نیت دل میں نہ ہو بولے میں نیت کرتا ہوں تو یہ بھی تو غلط ہے. یہ غیبت کی تباہ کاری میں اس کی تفصیلات ہیں نیت کی بھی. انشاءاللہ 11-12-13 ربیع النور شریف کو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے اور خوب خوب جشن ولادت کی دھمیں مچائیں گے انشاءاللہ عز و جل. فیضان مدینہ دورہ حدیث تخصص اور دیگر جامعات کے، اردو میں تو وہی لکھا ہوا ہے جو میں نہیں پڑھتا، طلبہ انشاءاللہ، کئی طلبہ انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. بولنے میں پہلے تول لیا کرو کہ میں جو بولتا ہوں کہ کس کے سامنے بولتا ہوں، تو اگر میرے جیسے مطلب ٹیڑھے آدمی کے سامنے نہیں بھی بولتے تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے حال کو جانتا ہے. میں تو آپ محبت میں اپنائیت میں بعض اوقات پکڑ لیتا ہوں الفاظ, سب نہیں پکڑیں گے, لڑائی ہو جائے گی, پھر آپس میں منافرت ہوگی. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتا ہے. تو ایسی بات کریں کہ جو قریب قریب سچ کے قریب ہو, جھوٹا مبالغہ نہ ہو. اب جیسے میں تو اس طرح کے جملے بھی پسند نہیں کرتا کہ ہمارے یہاں فلاں کتاب دستیاب ہے, مثال کے طور پہ یہ چلتا ہوگا مکتبے میں بھی لکھتے ہوں گے فلاں کتاب دستیاب ہے, اب دکان بند ہے دستیاب ہے, کتابیں ختم ہوگی دستیاب ہے. تو میں جملہ لکھتا ہوں جب لکھو طلب کیجئے فلاں کتاب یا فلاں چیز ہمارے یہاں سے طلب کیجئے, ٹھیک ہے, طلب کیجئے, ہم نے یہ کہا کہا تھا کہ آپ کی طلب پوری بھی کریں گے, یعنی محتاط جملہ. میں یہ نہیں کہتا وہ جھوٹ ہو گیا دستیاب ہے, تو عرف لکھتے ہیں سارے لکھتے ہیں دکاندار تو ویسے ویسے لکھتے ہیں, ہم چیزیں بیچنے والے 100% علاج شرطیا علاج یہ لکھے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھیں گے جھوٹ ہے جھوٹ. ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ طب جو ہے وہ ظنی ہے, اس میں یقینی نہیں ہے, ورنہ ریڑیاں رگڑ رگڑ کے جو مرتے تو بچا گئے کو نہیں لیتے ہو شرطیا علاج, ہاں مطلب چلاتے ہیں. تو یہ تو شاید یہ جھوٹ میں آ جائے شرطیا علاج نہیں ہوتا, شرطیا علاج ممکن ہی نہیں ہے, ہی نہیں کوئی دوا کہ یقینی طور پر شفا ہو جائے, شفا دینے والا اللہ ہے, بندہ شفا کیسے دے گا, جب رب چاہے گا تو وہ دوا جو ہے وہ اٹیک کرے گی مرض پر, رب نہیں چاہے گا تو فرشتہ اس مرض اور دوا کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے, مرض تک نہیں پہنچنے دیتا دوا کو. تو مریض مرتے ہیں نا, بخار میں مر جاتا ہے, بخار کی دوا ہے تو سینکڑوں ہزار ہی یاد ہو گئی مر جاتا ہے, شفا اللہ دیتا ہے. میں دور کر دوں گا آپ کا درد آپ کا بخار, میں آپریشن کرتا ہوں تو میرا آپریشن کامیاب ہو جائے گا, کوئی ضروری نہیں آپریشن کتنے فیل ہو جاتے ہیں. خود بعض اوقات مریض میں قوت مدافعت نہیں ہوتی, آپریشن میں وہ لاکھ مطلب میرے کہ ماہر ہو نا, مریض اس کو برداشت نہیں کر سکتا, تو کیس فیل ہو جائے گا, ڈاکٹر کو بیچارے کو مارتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے یہ کسی کا آپریشن غلط کیوں کرے گا, دنیا بھی اعتبار سے بھی کیوں کرے گا, تو اس کی بدنامی ہوگی, پھر لوگ آئیں گے نہیں اس کے پاس, وہ تو ہے اس کا ایک روزگار ہے, تو کبھی بھی غلط آپریشن نہیں کرے گا, وہ پورا زور لگا کہ آپریشن کامیاب ہو, تاکہ اس کامیابی کے ذریعے دوسرے آپریشن کے میرے پاس گاہک آئیں گے. تو عقلن بھی یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر غلط آپریشن کبھی نہیں کرے گا, لیکن لوگ لڑائی کرتے ہیں بےچاروں پر کیس کرتے ہیں تو مارتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے کہ آپریشن فیل ہو گیا اس کو, جبکہ وہ ہے ڈاکٹر اور کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے, اجازت یافتہ ڈاکٹر ہے, سرجن ہے, اور اس کا آپریشن فیل ہو گیا نا تو قانونی طور پر بھی اس پر بلیم نہیں ہے, فیل ہو جاتا آپریشن, تو اس نے مریض نے قوت مدافعت نہیں تھی. اب جیسے کہ بڑے دل کے آپریشن کیے کسی نے, اس مریض کا بھی کر دیا دل کا آپریشن, تو بعضوں کا تو وہ تھا جو ڈاکٹر کو نہیں پتا دل اس کا کمزور ہوا, جو مطلب ایکس رے میں نہیں آیا, وہ الٹرا ساؤنڈ میں نہیں آیا, دل نکلا کمزور, تو وہ برداشت نہیں کر سکا تو فیل ہو گیا. اب ڈاکٹر بےچارا کیا کرے گا, ایسے کیس ہوتے رہتے ہیں, فیل ہو جاتا ہے گردے کا فیل ہو جاتا ہے, دل کا فیل ہو جاتا ہے, مر جاتے لوگ, تو ڈاکٹر کو پتا نہیں ہوتا نا بےچارا وہ کیا کرے گا. تو اس طرح ڈاکٹر پر ظلم کرنا, اس کو بدنام کرنا, برا بھلا بولنا, کیس خراب کر دیا, تو یہ بری بات ہے. ایک بار ایک کیس ہوا تھا گردے کا ہمارے سہ بھائیوں میں جاننے والوں میں, تو وہ بہت ناراض تھے بیٹے کہ ہم یہ کر دیں گے کیس, پھر میں نے سمجھایا تھا, الحمدللہ انہوں نے کوئی کیس نہیں کیا, خاموش ہو گئے, نہیں تو جوان بیٹے تھے جذبات میں تھے, ہماری ماں کو مار دیا تو ماں کو کیوں مارے گا یار, اس کی تو کمائی ہے, وہ تو کیس کو کامیاب کرے گا تھا کہ دوسرے کیس آئے, سمجھ نہ کیا کہ یار واقعی وہ کیوں مطلب انہیں غلط تو آپریشن کرے گا. تو یہ آپ بھی نقطہ یاد رکھیے گا, اس کی دوائی سے مجھے یوں ہوگی, وہ دوائی غلط کبھی بھی نہیں دے گا آپ کو, اس کو تو آگے کاروبار جاری رکھنا ہے, اس لیے وہ ایسی دوائی نہیں دے گا جس میں آپ کا کیس فیل ہو جائے. وہ اتفاق سے ہو جاتا ہے کہ ایک ہی دوا کسی کو لاگو پڑتی ہے کسی کو نہیں پڑتی. جب پینسلین کے انجیکشن نکلے تھے میرے بڑے بھائی بتاتے تھے, تو اس کو آب حیات بولتے تھے پینسلین کا انجیکشن, اب بھی لگتا ہے پینسلین کا انجیکشن, تو وہ لوگوں کو بہت فائدہ ہو جاتا تھا. لیکن وہ بتاتے تھے کہ بازوں کو اس کا ریئیکشن بھی ہو جاتا تھا تو مر جاتے تھے. تو یہ کہ اپنے اندر قوت برداشت نہیں ہے تب اس میں ڈاکٹر کا کیا قصور ہے؟ موقع نہیں تھی تو وقت پورا ہو جاتا تھا, بہانہ مر گیا بندہ. اس کا مطلب نہیں کہ ڈاکٹر غفلت کرے, خصوصاً سرکاری اسپتالوں میں غفلت کے کیس بہت سنتے ہیں کہ ان کی تنخواہ فکس ہوتی ہے نا, ان کو آپریشن پہ اس کو پیسے تو ملتے نہیں ہوں گے, اس میں وہ غفلت کی وجہ سے بعض کیس خراب ہو جاتے ہیں. یہ تو کہہ نہیں سکتا میں, ہر ایک کے حوصلہ میں بھی نہیں کرتا, جو غلط ہے غلط ہے, درست ہے درست ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن سرکاری اسپتال میں ہر ڈاکٹر برا ہے, یہ بھی نہیں کہتا میں. یہ بھی ہمارے یہاں, باقی باہر ملکوں میں عموماً بہت یعنی کہ مضبوط انتظامات ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات کے. اگر ڈاکٹر کیس فیل کر دے تو اس کا کھال ادھیڑ لیتے ہوں گے, اگر دوسرا ڈاکٹر اس سے نصیحت پکڑے. یہ ہوتا ہے جیسے اب گاڑی آپ نے بڑی سنبھال کے چلی, گاڑی آپ نے بہت سنبھال کے چلائی اور کوئی بھاگتا ہوا آیا اور ایکسیڈنٹ آپ سے ہو گیا, پھر بھی آپ پر سزا ہے قانون, اسلامی قانون میں بھی سزا ہے. کہ اس طرح مطلب کہ کھلا کانٹا دیں گے تو وہ ہر ایک بولے گا کہ وہ بھاگ کر آیا تھا, اس کی غلطی ہے میری غلطی نہیں ہے, جا کے مر گیا, نہیں مرا کیوں, اگرچہ وہ سزا میں کمی بیشی ہوتا وہ الگ بات ہے, سزا ہے. بابا ابھی آپ نے وہ کانپور کا واقعہ بیان کیا, جی جی ہٹ جائیے ہٹ جائیے, تو وہاں سے فون آ گیا بابا کانپور سے. ارے واہ, کہ بابا جان نے کانپور کا تذکرہ فرمایا, تو ابھی شہر مشاورت کے اسلام بھائی سے کا فون آیا کہ بابا جان کا کانپور کا نام لینے کے شکرانے پر 12 مدنی قافلے 11-12-13 کو سفر کریں گے. شیخ اسلام بھائی تھے نا, ہٹ جائیے. سبحان اللہ. تو وہ اسلامی بھائی جو لپٹ گئے تھے اور جو ہٹا رہے تھے سب کو الحمدللہ انہوں نے داڑھی عوامہ زلفے مدنی لباس پر سجا لیا. الحمدللہ وہ شیوڑی نہیں رہے. نہیں رہے الحمدللہ, مگر میں ان کے یہ موزم انداز سے متاثر ہوا تھا ماشاء اللہ. الحمدللہ کے وہ جو ہمارے یہاں رفنیس ہوتا نا وہ اس کا انداز نہیں تھا, جیسے دانت کچکچاتے ہیں ہمارے یہاں, لاتے اچھالتے ہیں, گھر سے دبا دیتے ہٹانے میں, نہیں ہٹ جائیے بہت میٹھا انداز تھا, اذیت بھی دیتے ہیں بازو. ہاں بےچارے نہیں استغفر اللہ, جو بھی مجھ پر یہ گاڑیوں پہ چپکتے تھے سر, محبت میں بےچارے چپکتے تھے. لیکن یہ بھی ایسے ہوتے ہیں, مارے کھاتے ہٹتے نہیں. ایک بار میں نے دیکھا تھا بےچارہ ایک لڑکے کو, وہ میں گاڑی میں تھا, یہ اپنے ملتان کے صحرا مدینہ کا واقعہ ہے یا باب المدینہ کے صحرا مدینہ کا واقعہ ہے, اور قوم چپکی تھی گاڑی پہ, وہ پولیس والے جو ان گھڑ پولیس والے ہوتے ہیں نا, کیونکہ 20 منع کیا کہ جب بھی یہ ہجوم ہو تم لوگ ہجوم کے اندر مت گھسا کرو, اسلحہ کا کندہ وغیرہ لگ سکتا ہے اور کچھ ہو گیا تو تم کیا ان کو مار دو گے, کرو گے کیا, تو تم مطلب یعنی کہ اس بھیڑ کا احاطہ کر لو, تو بھیڑ کے باہر نظر, تو یہ جو ان گھڑ ہوتے ہیں بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں پڑتی نا, وہ پھر گھس جاتے ہیں بھیڑ میں میرے پاس, تو خود بھی اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں مجھے بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. اب تو اس کا بھی چانس بہت کم ہو گیا, تو میں سمجھاتا رہتا ہوں باہر نکلو, چلو باہر نکلو, باہر سے مطلب پھیرا دو, نظر رکھو سب پر, یہ تمہارا کام ہی ہٹو ہٹو ہٹو, تم کو اس لیے نہیں ہم نے ڈیوٹی پہ لگایا. خیر تو وہ بےچارے وہ گھس گئے تھے پولیس والے بھیڑ میں, تو ایک پولیس والے کا کندا جو ہے نا, کندا کیا بولتے ہیں اس کو, پچھلا حصہ اس کا ہٹا ہوتا بابا, ہٹا تو بٹ بٹ بٹ بٹ یہ بٹ میں زیادہ سمجھتے ہوں گے. تو غریب کے ایک منہ پر ایک لڑکا تھا بےچارا, ہوگا 15-17-18 سال کا لڑکا ہوگا, اس کے منہ پہ جو بٹ لگا ہے نا اس بھیڑ میں, اس کا خون جاری تھا. اچھا دیوانہ کے پھر بھی نہیں جاتا تھا, پھر بھی پیچھے بھاگ رہا تھا اور گھس رہا تھا پبلک میں, کتنے کے کپڑے بھی بےچارے کے ناپاک ہو گئے ہوں گے اس کے. خیر اس کا تو جرم میرا نہیں ہے, میں کیا کروں, میں باہر نکلنا چھوڑ دوں, اجتماع میں جانا چھوڑ دوں. یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں پہرے کے ساتھ آتا جاتا تھا, پھر اب بالکل ہی جو جو مطلب دہشت گردی کے انداز بدلتے گئے تو حفاظت کے انتظامات بھی سخت ہوتے چلے گئے. عقل میں آنے والی بات ہے, عقل مندوں کی عقل میں آ بھی جاتی ہے کہ جتنی بیماری سخت ہوگی تو میں اس کے علاج پر بھی احتیاط اور احتیاطی تدابیر سخت ہوں گی. اللہ ہمارے ملک کو دہشت گردی سے پاک کر, آمین. اس کی رحمت سے کچھ بھائی یہ پاک ہو سکتا ہے, اللہ پاک کرنے والے. جشن ولادت کے صدقے ہیں وہ بات, اللہ تعالیٰ جشن ولادت کے صدقے میں پاک کر دے, اور جشن ولادت میں بھی اللہ کرے کہ کوئی کسی قسم کی کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمارا یہ جشن جو جاری رہے. جو چاہو مانگ لو دروازہ رحمت کھلا ہے آج, جو چاہو مانگ لو دروازہ رحمت کھلا ہے آج, تمہیں خالی ولادت کی گھڑی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے داماں نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے داماں نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلا نبی ہرگز چھوڑیں گے, سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا, ذرا اونچا بولو مرحبا, ذرا اونچا بولو مرحبا, لہرا کر بولو مرحبا, لہرا کر بولو مرحبا. دل تیرا دے مجھ کو جو خیال آئے, دمیز تیرا دے مجھ کو جو خیال آئے, میرے دل تجھے پہ پیار. پیار تو ہی سے دور بھاگے تجھے سے پیار میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو قرار آئے میرے دل میں چین آئے ہو یہ قرار آئے مجھے نظر چین بخشے مجھے موت زندگی دے مجھے نظر چین بخشے مجھے موت زندگی دے